Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering is gegroeid. Vorig jaar kregen bijna 8% meer mensen een WW-uitkering in vergelijking met 2022, meldt het UWV. En vorige maand waren er 161.000 Nederlanders met een WW-uitkering. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het eens geworden over aanscherping van de witwasregels. Naast banken en accountants moeten voortaan ook notarissen, advocaten en sportclubs verdachte transacties gaan melden. En bedrijven worden verplicht dat te doen bij grote transacties van luxe goederen als dure auto's en jachten. Nederlandse start-ups haalden afgelopen jaar veel minder geld op dan in 2022. Het investeringsbedrag daalde van 2,5 miljard euro naar 1,9 miljard. Volgens de branchevereniging komt dat onder meer door de hoge rente en de vele conflicten in de wereld. En bij een auto-ongeluk in Hilvarenbeek in Brabant is een inzittende om het leven gekomen. Een ander is zwaar gewond geraakt. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg bij een rotonde en sloeg over de kop. De inzittenden moesten door de brandweer uit het wrak worden gehaald en voor een van hen kwam de hulp dus te laat. Het weer: in het noorden en westen af en toe een winterse bui. Op andere plaatsen is het droog en zonnig. Vanmiddag 0 graden boven de sneeuw in Limburg tot 5 graden aan zee. ANWB, verkeersinformatie. In Limburg komt nog gladheid voor door sneeuw. In het noorden en westen van het land is het plaatselijk glad door bevriezing of een winterse bui. De ochtendspits lost verder op. Op de A15 Europoort richting Rotterdam staat nog 7 kilometer file tussen Rotterdam-Charloos en Rotterdam-IJsselmonde. 10 minuten vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Door een ongeluk op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Dodewaard en Echteld 4 kilometer. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is afgesloten. A28 Amersfoort richting Utrecht, 10 kilometer file tussen afrit Maarn en afrit De Bilt. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging is 25 minuten. Omrijden kan via Hilversum, via de A1 en de A27. Tot slot de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is Remy Sambo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij maakt de voorstelling Gendermonologen. Want waarom willen we zo graag weten wie we voor ons hebben? Waarom is het belangrijk dat jij weet of je tegenover een man, een vrouw of een ander persoon zit? Of zoals een acteur uit het stuk zegt: waarom moet het altijd over het lichamelijke gaan? Hè? Waarom zou jij moeten weten wat ik onder mijn rok heb zitten? Ja, wat maakt het jou uit wat ik onder mijn rok of in mijn broek heb zitten, zegt onze spraakmaker van vandaag. Voor het Mediaforum alvast hier journalist Margriet Brandsma. Goedemorgen. Goedemorgen. En jij zag uithaler Gotti, die 40.000 euro kreeg om drugs uit een container te halen, als afschrikwekkend voorbeeld in veel programma's voorbij komen. Dat gaan we zo op Mediaforum bespreken. Werk zo media-offensief om jongeren te waarschuwen. Ja, en dan over verleidingen, maar op een heel ander niveau gaat het ook in Stand.nl. De stelling is: we moeten meer gedwongen worden om gezond te leven. Deel uw ervaring op 0800 1101. Er moet meer gedaan worden om mensen niet te laten roken, gezonder te laten leven. We zijn obese, we hebben hoge bloeddruk, suikerziekte. Het aantal mensen met overgewicht neemt nog toe en te weinig mensen stoppen met roken. Maar voor veel mensen weten we uit onderzoek dat het heel lastig is. 16% van alle kankerdiagnoses is gerelateerd aan roken. Ik zag ook geen btw-tarief meer op groente en fruit. Ook zou drank duurder moeten worden en reclames aan banden worden gelegd. Ik ben een volwassen man, ik kan goed nadenken wat goed en slecht voor mij is. De overheid heeft met 70 partijen afspraken gemaakt in het Nationaal Preventieakkoord. Maar de impact ervan is te weinig, zeggen onderzoekers van het RIVM. Ja, spraakmaker is dus acteur en regisseur Remo Sambo. Remy Sambo, Remy, ben jij het type dat verstandig leeft, met mate consumeert, heel vrijwillig naar de sportschool gaat? Je mag Remy zeggen. Oh, Remy. Ja, ik ben 6 dagen in de week in de sportschool. Ik ben echt 6 dagen in de week? 6 dagen in de week in de sportschool. Ik plan er alles omheen. Ik heb mijn zoontje en die gaat dan, en dan huur ik de oppas in om naar de sportschool te gaan. Dat is echt, dat houdt mijn hoofd heel erg helder altijd. Als ik dat niet doe, dan raak ik gestrest. Oké, okay, dus qua fysiek zit het goed, zou je zeggen? Zeker. Je beweegt voldoende. Ja, hoe zit zeker het met de inname? Ik dronk maar 1 dag in de week, op zaterdagavond. Dat mocht ik van mezelf. En ik heb eigenlijk nu een weddenschap lopen met een aantal mensen op de sportschool dat we voorlopig niet meer gaan drinken. Helemaal niet meer? Helemaal niet meer. Weet je wat het is? Ik heb een tijd lang niet gedronken, 10 maanden of zo. Daarna, het was heel leuk in mijn hoofd, dus ik ben het weer gaan doen. En daarna, ik voelde me gewoon niet fijn en niet lekker. En dan denk ik, maar waarom doe ik mezelf dit aan? Weet je wel? Probeer gewoon op een andere manier ook lol te hebben. Dus ik heb dus nu een weddenschap lopen. En het gaat erom dat als degene die als eerste drinkt, die mag een week niet naar de sportschool. En voor ons, als je heel veel sport, is dat hel op aarde. Ja, je bent hiermee wel een lichtend voorbeeld, denk ik. Ik niet. Maar er zijn mensen om mij heen, echt, bij mij op de sportschool, we zijn echt heel erg fanatiek. En wij zijn heel erg van de gezonde voeding en dat soort dingen. Dus ik weet het niet. Je voelt je er gewoon lekkerder door. En het kost eigenlijk heel veel moeite. Het is een kwestie van de knop omzetten. Heel weinig moeite bedoel je? Oh, sorry, heel weinig moeite. Sorry, ja. Heel weinig moeite. Ik heb maar één klein probleempje en dat is chocola. Dat wel. Oké, maar dat hoeft niet per se ongezond te zijn, toch? Wel in de mate waarop ik het dan op zaterdag doe. Ja. Zie je, dat vind ik toch fijn om te horen, Remy, dat je niet in alles zo keurig bent. Maar Giet Bransma, jij lijkt me ook een heel verantwoordelijk levend mens. Ja, nou ja, ik drink af en toe absoluut wel een glas wijn, maar ik rook niet, ik beweeg heel veel, probeer ook inderdaad gezond te eten. Dus ja, in die zin denk ik ook wel dat ik redelijk aan de goede kant van de streep zit. Ik begrijp de zorg wel. Sorry. Ja, word je wel eens verleid? Nou, ja, soms weet je, als je heel lang in de auto zit en je krijgt trek, ja, dan sta je opeens zomaar bij een benzinepomp en je koopt een ongezond broodje. Ja, dat gebeurt absoluut wel. Maar dat moet ook mogen, vind ik, hoor. Ja, ik denk dan altijd van, nou, nog meer wat meer lopen en dat soort dingen. Je probeert het dan wel te compenseren. Maar ik snap de zorg wel, hoor. Het feit dat die preventiemaatregelen die we toch met z'n allen, althans die de overheid zich dan voorneemt. Hè, en als je dan nu de cijfers ziet, dan denk je, ja, dat gaat gewoon toch niet goed. Nee. Dus dat er iets moet gebeuren, ja, dat... Kijk, volgens mij zou het ook veel dwingender moeten zijn. Ik las daar ook wel stukken over vanmorgen. Kijk, als we ons klimaatdoelen stellen en die worden niet gehaald of wat dan ook, dan zijn daar meteen kamerdebatten over. Bij dit is het natuurlijk allemaal veel vrijblijvender. Ja. We durven fabrikanten of we, de overheid, een suikertax waar het heel vaak over gaat, ja, die komt er maar niet. Terwijl het denk ik wel zou helpen, omdat producenten dan meer moeten gaan betalen voor suiker en er geneigd toe zullen zijn dat minder te gaan gebruiken. Dus het moet inderdaad wel minder vrijblijvend. Is de overheid te veel op zoek geweest naar draagvlak hiervoor? Want dat doe je dan natuurlijk aan van die tafels, hè, waarbij je iedereen die ermee te maken heeft, draagvlak en hopen dat werkt. Hè. Dat wordt dan heel vaak gewezen naar van kijken, als je het roken maar duur genoeg maakt, dan gaan mensen dat ook minder doen. Volgens mij is dat toch meer een combinatie geweest van het feit dat het ook gewoon op heel veel plekken niet meer mocht. Het is draagvlak, maar het is natuurlijk ook gewoon, heeft ook te maken met geld. Ja, dat is altijd de prikkel beide kanten op overigens. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Marco Let, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons vanmorgen en u vindt dwang wat heftig. Maar een beetje hulp kunt u best gebruiken, want u voelt zich wel eens verleid? Ja, allereerst, ik maak onderscheid tussen dwang en drang. Hè. Dus we hebben eigenlijk drie spelers in dit hele spel. Ik als consument, de markt die de dingen aanbiedt en de overheid die reguleert en toeziet. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk daar zelf in ervaar, als ik 's morgens om 5:15 de trein moet pakken bijvoorbeeld. En je komt op het station. Ja, zintuigelijk word ik meteen verleid door een monocultuur aan culinaire waarnemingen, zoals croissantjes die gebakken worden en croissants. Of croissants en sausijzenbroodjes. Waarom is dat niet een gegrilde pijnboompit die gebakken is met ui en spinazie in een wrap? Het station ruikt ernaar. Ja, dus als ik het eerste wat ik tegenkom, en normaal zou ik 's morgens helemaal geen behoefte hebben aan iets te eten, maar die geur die verleidt je gewoon. Ja. Om op gevoel eigenlijk te zeggen, oh, dit ruikt lekker, dit associeer ik met lekker. Ik heb daar mondhonger van. Mondhonger? Ja. Gaat u het dan ook echt halen? Actief verleiden? Oh, dat niet. Maar het is wel moeilijk dat dus. Dat is dus wat ik zeg. Dwang en drang zijn twee verschillende dingen. Voor mij betekent dwang dat ik gepland vanuit mijn hoofd ergens voor kies. Ik dwing mijzelf ertoe bijvoorbeeld om januari, februari en maart geen vlees te eten, geen alcohol te drinken. En 10.000 stappen per dag minimaal te zetten. En dat doe ik al 3 jaar achter elkaar. En dat leidt stevast elk jaar tot gewichtsafname van minimaal 15 kilo in die 3 maanden. Wow. Het leidt ook tot het afnemen van de honger en de drang naar ongezond eten. Want wat ik dan eet is veel gezonder. En uiteindelijk leidt dat dus ook tot lagere bloeddruk, goed cholesterol. Al die waarden die veranderen echt terstond. Mijn hartslag is flink lager in de nacht tijdens rust. Ik ben over het algemeen de hele dag door energetisch gewoon gelijk. Ja, geen maar pieken, dat is meneer ja. Colette, dus in die eerste 3 maanden zo. En daarna laat u het weer helemaal los om dan vervolgens in januari weer te beten. U balanceert wel op die manier, begrijp ik. Nou, dat is dus een inzicht van 3 jaar waarop ik nu ook echt gezegd, misschien moet ik nu maar eens gaan matigen en zorgen dat daar een leiding komt. Ja. Maar het is lastig. Ja. Bedankt voor het bellen. Marc Colette was dat. Frank van Lente, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar sociale epidemiologie. De spreker voor u zegt, ja, die heerlijke geur van dat croissantje op het station, dat maakt het moeilijk. En daarmee komen we precies op uw terrein, hè? Want is het zo dat we dat moeilijk kunnen weerstaan? Het is zeker zo dat we dat moeilijker kunnen weerstaan. Maar ik vind het interessant, hè, dat ik ben onder de indruk van wat de vorige spreker zei. Maar daarmee sturen we het debat direct eigenlijk in de richting van dat dit een probleem van individuen is die de omgeving niet goed kunnen weerstaan. En ik denk dat dat een verkeerde framing is van het probleem. Het preventieakkoord wil bijvoorbeeld het percentage mensen met overgewicht terugdringen. Dat is in de afgelopen jaren heel erg toegenomen. En we willen het percentage mensen met overgewicht dalen. En dat betekent dat we moeten op zoek moeten gaan naar oorzaken waarom dat percentage omhoog is gegaan. Dat is niet omdat mensen zoals de vorige spreker plotseling meer drang of dwang hebben gehad. Dat is omdat we de omgeving hebben veranderd waarin we die keuzes maken. En ik denk dat de overheid, als we dit echt tot een daling willen maken, dan moeten we dit over een maatschappelijk perspectief zien, als een volksgezondheidsprobleem, waarin de kern is dat de daling van overgewicht veroorzaakt kan worden als we de oorzaken van die toename veel beter gaan aanpakken. En dat doen we nu te weinig. We maken het te veel een individueel probleem waar we allemaal last van hebben. Dus die oorzaak is niet, ik trek het even op mezelf, dat ik dan de hele tijd al die dingen in mijn mond wil stoppen. Dat komt door mijn omgeving. Zeg ik het zo goed? Het is onwaarschijnlijk dat wij met z'n allen in Nederland, maar ook in veel andere landen, die enorme toename te danken hebben aan het feit dat wij plotseling meer van suiker zijn gaan houden of van zoet of van vet. Dat is onwaarschijnlijk. Die toename in overgewicht, die wordt veroorzaakt door factoren in onze omgeving, primair door factoren in onze omgeving, die de kans dat we dat ongezonde gedrag gaan vertonen veel groter maken. Dus we moeten dat buiten onszelf zoeken en meer dus bij onze omgeving. Dan hebben we het over overheidsbeleid. Dan hebben we het over ook dat bedrijven aangepakt moeten worden. Nou ja, om die daling tegen te gaan of de oorzaken aan te pakken van die toename, moeten we kijken naar wat er is veranderd. En onze voedselomgeving, zoals het de vorige spreker aangaf, ja, die is waanzinnig veranderd in de afgelopen jaren. Het aanbod van ongezond eten is dramatisch toegenomen. En tegen die achtergrond proberen we dan steeds mensen te verleiden om gezonde keuzes te gaan maken, terwijl het steeds moeilijker wordt om die keuze te maken. En daar gaat het denk ik ook voor een deel om. Dus we moeten ambitieuzer beleid hebben waarbij de overheid een belangrijke rol speelt om de inrichting van de samenleving anders te maken. Maar dan zou je dus als overheid moeten kunnen zeggen, bijvoorbeeld op stations geen eetgelegenheden meer. Probeer het even concreet te maken, hoor. Ja, nou, op het gebied van de enorme toename van fastfood bijvoorbeeld, daar wordt nu actief door gemeenten gekeken of er juridische mogelijkheden zijn om de spreiding van fastfood beter te reguleren. Om ervoor te zorgen dat niet al die fastfood alsmaar meer kan worden, en ook nog in bepaalde wijken waar ongezond gedrag al veel voorkomt, om daar meer grip op te krijgen. En ik denk dat dat een belangrijk thema is. Dat we veel meer bij overgewicht niet kijken van dat het een keuzevraagstuk is, maar het is een inrichtingsvraagstuk in de maatschappij. Ja. Is het nou handig om te zeggen, vraag ik me even hardop af, en stel die vraag ook meteen aan u, hoor, om dan te zeggen, ja, het ligt niet aan jou, hoor, dat je dat in je mond stopt nu. Jij kan er niks aan doen. Om het echt buiten het individu te leggen. Je hebt toch ook wel een beetje eigen verantwoordelijkheid? Zeker. We hebben allemaal eigen verantwoordelijkheid en die moeten we ook allemaal nemen. En de oorzaken waarom wij als individu wel of niet overgewicht krijgen, die zijn wat anders dan de oorzaken waarom de samenleving als geheel steeds meer mensen met overgewicht heeft. Dus we hebben allemaal wel een belangrijke verantwoordelijkheid erbij. Maar daarbij zou ik nog wel willen toevoegen dat de mogelijkheden om dit te weerstaan nog wel verschillen tussen groepen in de samenleving. Wij zien eigenlijk altijd dat veel van het ongezonde gedrag vaker voorkomt in mensen in de laagste sociaal-economische groepen, in mensen in de minst gunstige sociale omstandigheden om te leven, met veel stress. En we weten ook dat dat soort factoren natuurlijk bijdragen om die verleiding niet te kunnen weerstaan, terwijl anderen dat veel makkelijker kunnen. Dan moet je dat dus ook aanpakken. Zeker. Wij zijn in Rotterdam ook zeker bezig met onderzoek waarbij we veel breder kijken naar wat dat dan maakt. En bijvoorbeeld het vraagstuk van financiële problematiek, financiële schulden. Het is aanzienlijk ingewikkelder wanneer mensen veel financiële stress hebben om die gezonde keuzes te maken. Dus er zit een zekere wisselwerking tussen bijvoorbeeld sociale factoren en gezondheidsfactoren. Dank u wel, Frank van Lente, hoogleraar sociale epidemiologie was dat. John van der Zeel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De stelling vandaag is, ik leg hem nog even voor, het was een tijdje geleden dat we hem gehoord hebben. We moeten meer gedwongen worden om gezond te leven. Bent u het daarmee eens of mee oneens? Ik ben, laat ik zo zeggen, gedeeltelijk stop je het zelf in je mond. Dat ben ik er mee eens. Maar ik had ook tegen uw collega gezegd, bij mij werd een jaar of vier terug diabetes 2 geconstateerd. Een welvaartsziekte. Zo noem ik hem zelf ook. En toen ben ik eens gaan kijken. En bij mij zat dat in siroop, drink of fruithapjes. En toen heb ik besloten, en ik moet daar wel zeggen, ik zei tegen mijn dokter, ik wil eraf door dieet. Ze zei, ja, dat kan. Maar waarschijnlijk gaat het dat toch niet lukken. Nou, toen heb ik besloten naar een andere arts te gaan. Want ik denk, het gaat wel lukken. Inmiddels gebruik ik geen medicijnen meer. En heb ik mijn eten aangepast. En daar had ik het met uw collega ook over. Dat moet je wel kunnen betalen. Ja. Want als je zelf je pasta saus maakt, je eigen pizza van bloemkoolrijst, noem het maar op, dan ben je toch gemiddeld 30, 40 euro per week meer kwijt. Zo. Want een potje pasta saus is toch wel heel goedkoop. Ja. Het is dus en gemakkelijker en goedkoper is het. Ja, en laten we eerlijk zijn, we zien vaak de programma's meer met minder voorbij komen. Als jij maar een weektoezet hebt met z'n drieën van 70 euro, waar hou je dan die 30 euro vandaan om gezond te eten? En ik kijk wel eens bij jullie dat keuringsdienst van waren. Mm-hmm. Dus dan zie ik dat supermarkten op biologische en gezonde producten meer marge zetten. Dan kunnen wij wel een suikertax invoeren of andere dingen. Maar dan zouden we eens een keer maatschappelijk moeten beslissen dat we gezonde producten goedkoper maken. Ja, dus eigenlijk moet de hele industrie aangepakt worden, zegt u ook. Het moet gewoon goedkoper worden om gezond te eten. Dat is eigenlijk uw punt. Kijk, ik kan de keus maken. Ik kies ervoor samen met gezin om gezonder te eten. Maar dat moet wel in je budget passen. Want een kilo speklapjes is altijd goedkoper dan 2 ons zalm. Ja, eigenlijk zegt u wat Frank van Lente, de spreker voor u, ook zei. Hè? Je moet dan dus ook echt wat doen aan de portemonnee van de mensen. Dank u wel, John van der Zeeuwenstad. En goed bezig, zou ik willen zeggen. Willem Lagerweg, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van de Transitiecoalitie Voedsel, die zich inzet om voedsel gezonder en duurzamer te maken. Meneer van der Zeeuw, de beller net voor u, is aan de slag gegaan met eigen sauzen. Want bij de kant-en-klare pakjes en zakjes zit een groot deel van het probleem, hè? Ja. Nou, dat is perfect verwoord, want daar wordt het meest op verdiend. Voedsel wordt eigenlijk geoogst van het land en dan op ongelooflijk veel manieren bewerkt, verwerkt, uit elkaar gehaald, in elkaar geknutseld. En dan komt dat ergens weer in de voedselketen terug. En daar zitten enorme marges en machtsbelangen, grote partijen die daar veel aan verdienen. En zo krijgen we dan in supermarkten, 80% van het voedsel wat in de supermarkten wordt aangeboden is, zeg ik dan maar even korter de bocht, hoogwaardig of ultra-processed. En daar zit heel veel van de bron van ongezond eten. Ja, en ik begreep dat u niet verbaasd was toen u de cijfers van het RIVM zag, dat we die gezondheidsdoelen die zijn afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord niet gaan halen. Waarom verwacht u dat al? Nou, we hebben bij het begin van het preventieakkoord 2018 toen waren we net opgericht, ons ook al gemeld bij de overheid. En dan zie je eigenlijk dat er gesprekken worden gevoerd met het bedrijfsleven. Toch, zeker toen, met hele defensieve grondhoudingen. Dus de industrie en de supermarkten die daar aan tafel zaten, die hebben heel veel maatregelen die eigenlijk van hun gevraagd worden van tafel gehouden. Minimale inspanningen getoond. En in de vorige bijdrage in deze uitzending is al heel erg benadrukt dat ons voedselpatroon heel erg door de voedselomgeving wordt beïnvloed, dus door bedrijven. Als je dan met zulke partijen zaken doet. Dus ik zou zeggen, nu, we zijn 5, 6 jaar verder. Meneer Van Ooyen deed een oproep, zag ik vandaag in de krant, om op het morele appel van de bedrijven. Wij als Transitiecoalitie Voedsel staan klaar om met hem in gesprek te gaan. Want in onze kring zitten een aantal bedrijven die dus wel verantwoordelijkheid nemen voor het voedselpatroon. We zijn daar een groep voor aan het oprichten, de Healthy Food Coalition. Daar komen we binnen een maand of 2 maanden mee naar buiten. Mm-hmm. Er zijn nu 10 ondernemers die dus eigenlijk eigenlijk zeggen, wij willen 80% van ons aanbod als gezond kunnen kwalificeren. En dat zou uiteindelijk, als je het zo ambitieus zegt, de norm van elk bedrijf moeten zijn. Ja. En op dit moment is dat helemaal niet het geval. Maar het is best interessant. U zegt, ik wist eigenlijk al dat dit ging gebeuren. Dat bij de start van het Nationaal Preventieakkoord. Het is ook natuurlijk tussendoor geëvalueerd. En elke keer horen we hetzelfde. We horen het nu over tijdens de uitzending. Je moet de omgeving aanpakken. Je moet gezond eten goedkoper maken. Je moet ook kijken naar de portemonnee van met name mensen die het minste verdienen. Want het is nou eenmaal hartstikke een stukje duurder om gezond te leven. En waarom gebeurt het dan niet? Nou, politiek onwil en politiek onvermogen. We hebben een heel verdeeld land in de politiek. En in de politiek zitten ook belangrijke stromingen die toch heel erg op het schema zitten van laat de markt zijn werk doen, niet ingrijpen, dat soort dingen. Dat is een heel breed maatschappelijk patroon wat toch in de politiek doorvertaalt, waardoor de politiek onvermogend is. En het andere is, vind ik toch, dat er een veel krachtiger moreel appel op de bedrijven gedaan moet worden. Mm-hmm. Dat zien we bij klimaat, dat is net ook al gezegd. En daar zien we dat we burgers en groepen en rechtszaken, die beginnen zich steeds meer te manifesteren, ook naar bedrijven. En dat appel op de verantwoordelijkheid van aanbieders van voedsel moet ook veel krachtiger. Dus daar zou ook op dat punt, denk ik, wel veel meer mogen gebeuren. En daarom nemen wij ook zo'n initiatief om zo'n club op te richten. Dank u wel, Willem Lagenweg was dat. Dan gaan we eventjes naar Marcella Mesker, want we volgen tennis vandaag. De Australian Open, waar de Nederlander Talon Griekspoor op dit moment bezig is. Marcella, hoe staat het ervoor? Ja, heel goed nieuws. Hij heeft gewonnen. 6-4 in de vierde set van die 19-jarige Arthur Fils. Groot talent uit Frankrijk. Een van de next gen stars. Een van die toekomstige sterren. Hij speelde wat wisselvallig, de Fransman. Daar profiteerde Griekspoor vast van. Hij speelde heel constant, Griekspoor. Een beetje moeilijke start. Worstelend in de eerste set die hij dus verloor. Maar daarna prachtig het ritme gevonden. En sterk teruggekomen. Ik denk mentaal en fysiek toch weer een hele goede wedstrijd voor Griekspoor, die nu de derde ronde bereikt. De laatste 32 dus in Melbourne. En wie weet een mooie ontmoeting gaat hebben met de Deen, de nummer 8 van de wereld, Holger Rune. Als hij tenminste zijn partij wint. Griekspoor dus door naar de derde ronde op de Australian Open. Dat is goed nieuws. Dankjewel, Marcella Mesker. Terug dan naar stand.nl en de stelling: we moeten meer gedwongen worden om gezond te leven. Remy Dirks, goedemorgen. Goedemorgen. U wint zich daar enorm over op, hè? Al die dwang. Nou, ja, dat ik de stelling al hoorde, had ik wel zoiets van, nou, dat klinkt al als het inzet, het voorboden van de dwang die eraan zit te komen. Oh, zo hoort u hem. Ja, hij was eigenlijk bedoeld om u te verleiden om ons te bellen. Ja, Nou, mijn reactie op de stelling is dat het, ik ben natuurlijk ook voor gezond eten, maar ik ben heel erg tegen overheidsdwang. Ja? Heel erg. En ik zie zelf, en dan wordt het nog, dan moet het gebeuren door het middel van duurder maken. En zodat de mensen die genoeg verdienen, die kunnen lekker een biertje blijven drinken en een sigaretje roken. En de mensen die het eigenlijk, ja, die wat minder verdienen, zoals ik. En die, ze kunnen wel eens gebaat zijn bij een peukie en dat mag dan niet. En die kunnen het niet betalen. Ik moet dan wel krom liggen. U bedoelt gebaat zijn als in dat is gewoon lekker, vindt u, om dat af en toe te doen? Ja, lekker. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, dat gaat er niet over mezelf, maar als jij 40 uur in de bouw hebt gewerkt, dat je op vrijdagmiddag wel even een biertje of twee lust. Mm-hmm. En u vindt het ingewikkeld dat u dan gedwongen wordt door de overheid, die dan gaat proberen, want daar zit het in, om u te verleiden om het niet te doen? Ja, ik vind dat de overheid aan alle kanten heel veel dwingend aan het worden is. En zeker ook in het voedsel, wat je eten mag, wat je drinken mag, wat je roken mag. Ze willen zo'n beetje alles bepalen. Ik noem het wel eens openluchtgevangenis tegenwoordig. Oh ja. En bent u dan nog gevoelig voor het argument dat het uiteindelijk de samenleving ook heel veel geld kost als mensen ziek worden bijvoorbeeld door ongezond leven? Op zich, dat snap ik, daar kan ik inkomen, maar er zijn heel veel andere dingen wat de samenleving volgens mij veel meer geld kost. Kijk, ik ben zelf zorgmedewerker. Ik ben nu op mijn werk. En als je ziet hoeveel hier bezuinigd worden, ja, mensen vallen allemaal om. Die vallen daardoor om, door de werkdruk. Oh ja. Ja. En u zegt, ja, dwing niet nog meer, want het voelt al als een openluchtgevangenis. Dank u wel dat u in de uitzending wilde komen. Remy Dirks was dat. Mark Monsma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent directeur van Samenwerkende Gezondheidsfondsen, KWF, Hartstichting, Longfonds. Een derde van de kankergevallen van Nederland is te voorkomen door een gezondere leefstijl, blijkt uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding. Maar dan zou je zeggen, dan moet dat tempo wel omhoog. Ja, dat tempo moet zeker omhoog. En als ik kijk naar de stelling, hè, dat we meer gedwongen moeten worden gezonder te leven. Dan zou ik willen zeggen, ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Kijk, mensen bepalen in essentie zelf wat ze eten en drinken. Mm-hmm. En hoe ze leven. Dat zei Remy Dierks ook al. Dat mensen, ja. Precies, ja. Er waren een aantal best wel goede sprekers al. Kijk, we weten uit onderzoek dat het makkelijker maken van de gezonde keuze werkt. En daar valt in Nederland nog een wereld in te winnen. Dus ik zou de stelling eigenlijk willen zeggen, we moeten meer geholpen worden gezond te leven. Want die omgeving is op dit moment hartstikke ongezond. In de supermarkt is 80% van het aanbod nog ongezond. Die wordt op straat overal verleid. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen. En het helpt als de overheid en andere partijen die gezonde keuze de makkelijkste en de goedkoopste gaat maken. Ja, want iedereen weet wel wat er moet gebeuren, heb ik het idee. Hè? Je moet het financieel beter regelen voor mensen. Die moeten meer in de portemonnee hebben, zodat ze gezonde keuzes kunnen maken. Je moet de omgeving aanpakken. Je moet het geen probleem van het individu maken. Eigenlijk moet de overheid strenger optreden in alles. Nou, ik denk dat de overheid moet zorgen dat ze een aantal regels vaststellen, waardoor het voor mensen met een kleine portemonnee makkelijker kan worden om de gezonde keuze te maken. En voor een belangrijk deel kan dat heel snel door de gezondste keuze ook de goedkoopste te maken. Mm-hmm. En daarnaast moet je ook met elkaar kijken, en dat werd al eerder aangeraakt, moet je met elkaar kijken naar, hebben we het nou over het korte termijn belang of hebben we het over lange termijn belang? Ja. Kijk, je wilt dat. Kijk, in de preventieakkoord zijn allerlei afspraken gemaakt. Uiteindelijk willen we dit om te zorgen dat de druk op de zorg verlicht wordt. Mm-hmm. En dat we een vitale economie houden. Ja. Een vitale economie houdt ook in gezonde werknemers. En ook het bedrijfsleven heeft er baat bij als mensen een gezonde leefstijl gaan hanteren. Als het gaat over roken bijvoorbeeld. En Ruben reageert in de Radio 1-app. Hij wil wel stoppen met roken, maar dat lukt niet. Misschien als een pakje sigaretten €20 zou kosten. Nu hebben jullie een peiling gehouden, hè, waarin onder andere de vraag voorbij kwam over de prijs van een pakje sigaretten. Hoeveel zou het moeten kosten? Willen mensen minderen? Het zou misschien nog wel naar de €30 moeten. €30? Uit die peiling die wij hebben gehouden, blijkt dat mensen daar echt, dat ze daar voorstander van zijn, dat de prijs van tabak structureel omhoog gaat. Dat dat elk jaar met 10% stijgt. Maar ook bijvoorbeeld dat de e-cigaret en de vapes met dezelfde regels worden gehanteerd als voor traditionele sigaretten. Dus je merkt, mensen willen wel geholpen worden daarin. Mm-hmm. En het is heel belangrijk dat we met elkaar zorgen dat die omgeving voor al die mensen die de gezonde leefstijl willen hanteren, en dan willen er heel veel, dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. En daar is de overheid en ook het bedrijfsleven spelen daar een belangrijke rol in. Dank. Mark Monsma was dat, directeur van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten meer gedwongen worden om gezond te leven. De discussie gaat natuurlijk als altijd verder in onze community. En via de Radio 1-app komt nog een tip binnen van Ineke. Als je met de trein gaat en je kunt de verleiding niet weerstaan, smeer 's morgens een boterham om mee te nemen en loop niet richting de verleidingen. Nou, het valt in ieder geval te proberen. Wilt u meepraten en bent u nog geen lid, dan kan dat via spraakmakerscommunity.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Luister nu naar de schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast app. Lekker begin weer. Ruitschade. Hoe dan? Opgelost. Autotaalglas. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Bij de Easy Way met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Publieke omroepen zouden volgens de ombudsman voor de NPO een semi-live fact-check moeten overwegen. Bij debatten of aan de talkshowtafels. We checken zo in het mediaforum of dat gaat werken. Maar nu eerst, het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering is gegroeid. Daarover meer in het NOS Journaal met Dorot Megens. Vorig jaar kregen bijna 8% meer mensen een WW-uitkering in vergelijking met 2022, meldt het UWV. Vorige maand waren er 161.000 Nederlanders met een WW-uitkering. Dat is volgens het UWV nog altijd een laag aantal, zeker gezien de economische krimp van de laatste maanden. Nog steeds vinden mensen die hun baan verliezen betrekkelijk snel nieuw werk, waardoor ze niet of nauwelijks een beroep hoeven te doen op een WW-uitkering. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op buurland Iran. Doelwit was volgens Pakistan een separatistische beweging die in beide landen actief is. De aanval is een reactie op de luchtaanval van Iran op Pakistan van dinsdagavond. Ook die had volgens correspondent Aletta André te maken met separatisten. De groep die Iran dinsdag aanviel, die hebben een basis in Pakistan, maar voeren aanvallen uit in Iran. Andersom komt dat ook voor. En de beide landen zeggen van elkaar dat ze niet genoeg doen om dit te stoppen. Dus er is heel veel achterdocht over en weer. Er is wel meer samenwerking aangekondigd, eerder dit jaar nog. Maar nou ja, zoals nu blijkt is dat volledig mislukt. Een Iraanse functionaris zegt tegen een Iraans persbureau dat er vannacht raketten neerkwamen op een dorp bij de grens met Pakistan. Daarbij zouden 3 vrouwen en 4 kinderen zijn omgekomen die allemaal niet de Iraanse nationaliteit hadden. Het Oekraïense leger zegt dat het vannacht opnieuw is aangevallen met drones en raketten. Die zouden vooral in de richting van het noorden en zuiden van Oekraïne zijn afgevuurd. Andersom stelt Rusland dat Oekraïne heeft geprobeerd een droneaanval uit te voeren op Moskou en in de regio Sint-Petersburg. Nederlandse start-ups haalden afgelopen jaar veel minder geld op. Het investeringsbedrag daalde met 27%. In totaal werd er vorig jaar 1,9 miljard geïnvesteerd in start-ups. Het jaar daarvoor was dat nog 2,5 miljard. Jordan Henderson gaat voor Ajax spelen. De 81-voudig Engels international en oud-aanvoerder van Liverpool tekent een contract voor 2,5 jaar in Amsterdam. Het Europees Parlement en de Europese lidstaten zijn het eens geworden over aanscherping van de witwasregels. Banken en accountants moeten al een tijdje transacties van 10.000 euro of meer melden. Met de nieuwe regels moeten notarissen, advocaten en sportclubs dat ook gaan doen. Volgens Europarlementariër Paul Tang is dit een belangrijke stap om witwaspraktijken tegen te gaan. Wat je ziet is dat er veel beter zicht komt op die hele dure goederen of onroerende goederen. Of het nu gaat om villa's of om land, jachten, privéjets. Dat komt allemaal veel beter in beeld, zodat het moeilijker is om je geld te verbergen in Europa. De sneeuw leidt in Limburg nog altijd tot veel overlast. In het zuiden van Limburg is tussen de 15 en 25 centimeter sneeuw gevallen. Daardoor rijden er voorlopig geen bussen van Arriva. En ook blijft een aantal scholen in Limburg gesloten. In Duitsland zijn er ook nog problemen door sneeuw. Ongeveer 2000 mensen kwamen vast te staan op Duitse snelwegen en brachten de nacht noodgedwongen door in de auto. Ook in Duitsland blijven veel scholen dicht en op de luchthaven van Frankfurt zijn honderden vluchten geannuleerd. Tennisser Tellen Griekspoor is door naar de derde ronde van de Australian Open. In Melbourne was de 27-jarige Haarlemmer in 4 sets te sterk voor de Fransman Arthur Fies. Het weer. In het noorden en westen af en toe winterse buien. Op andere plaatsen droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 0 graden boven de sneeuw in Limburg en 5 graden aan zee. Vannacht en ook morgenochtend overal wat winterse buien. Later weer droog met meer zon. En dan wordt het morgen opnieuw 0 tot 5 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen. Dat gaan we nu beluisteren. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel. 3 kilometer file. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. A20 Hoek van Holland richting Gouda. 5 kilometer file tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk. Een kwartier is de vertraging. De A27 Breda richting Utrecht. Met zijn file tussen Gorinchem en Noorderloos van 4 kilometer... is het verkeer 10 minuten extra kwijt. Bergingswerkzaamheden zijn gaande. De A27 Gorinchem richting Breda heeft een file van 9 kilometer tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht ten slotte. 6 kilometer file tussen afrit Maarn en afrit De Bilt. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Omrijden kan via Hilversum. Ster. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Even aandacht allemaal. Even voor de natuurliefhebbers. Wisten jullie dat Owad ook wandel- en fietsvakanties heeft? Nee. De routes zijn echt prachtig. En alles wordt voor je geregeld. Ja! Kijk maar op owad.nl. Want Owad, dat zit goed! Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Owad fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op owad.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Owad wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op owad.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. We konden niet omheen gisteren het nieuws van het grote aantal opgepakte uithalers in de havens. Het OM, de douane en uithaler Gotti waren op veel podia te zien en te horen. En daar was over nagedacht. Werkt nou zo'n media-offensief? Dat en het advies om journalisten debatten en wat er gezegd wordt in talkshows te laten factchecken bespreken we in dit Mediaforum. Met Margriete Pransma, journalist. Met Roos Slikker, columnist en net binnen ook. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen. En spraakmaker is acteur-regisseur Remy Sambo. Ja, en straks jullie mediamomenten, zoals jullie gewend zijn. Maar we gaan nu eerst even naar een van de belangrijkste radio-onderscheidingen, de Marconi Oeuvre Award. En de winnaar is zojuist bekendgemaakt. En die komt terecht op een lijstje met illustere voorgangers. Meneer Evers! Oh god. Geweldige mededeling voor je, want je bent namelijk verkozen tot voor de Oeuvreprijs, de Marconi Oeuvreprijs. Breaking news. Oh jee. Wat is dit voor de zender, joh? Ja, breaking news krijg ik door. Beste shorts. Beste burgers. Dit is een mooi. Namens de organisatie van de Gouden Radio Ring. Ik wil iets overhandigen. Het is namelijk voor de jury van de Marconi Awards dit maand. Frits, van harte gefeliciteerd. Het zagen mooie beelden. Het is altijd lekker als we hier naar radio zodra kunnen. Het rode lampje van de microfoon oplicht, dan heb ik zin. Snelheid, geluid, het idee dat er wordt geluisterd. Ja, Fred Spits, Tineke de Nooi, Felix Murders, Ruud de Wild, Giel Beelen, George Freulich, Stefan Stassen. Het is een heel mooi rijtje namen. En daar kunnen we dus sinds vanmorgen aan toevoegen Guylaine Plag, ons niet geheel onbekend. Guylaine, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Roos. Gefeliciteerd en welkom terug in je eigen programma. Nou ja, dit is heel gek. Ja, heerlijk hè? Lekker meta dit. En wat een eer, toch? Nou, onvoorstelbaar. Ja, ik werd erdoor overvallen en dan bedenk je wie daar allemaal in staan. Een keertje, dat zijn echt allemaal helden van mij op radiogebied. Ja. Ja, dan is het gewoon een oneindige eer. Ja. Vertel even, hoe ging dat gisteren, dat overvallen? Nou, ik was naar de studio bij Stefan Stassen gelokt. Die vroeg, wil je een paar zinnetjes voor een hoorspel inspreken? Dus ik was helemaal enthousiast, want ik vind het hoorspel echt fantastisch. Hij zegt, ja, we willen dat hoorspel weer nieuw op de kaart brengen. Dat is overigens geen grap, want dat doet hij ook echt. Dus ik heb ook echt wel zinnetjes voor het hoorspel ingesproken. En toen ik heb ooit een jaartje toneelacademie gedaan. Dus ik kon me helemaal daarin uitleven. Ik dacht, oh, dit is echt zo leuk om te doen. Ja. Maar ik had niet door dat het hele kleine geluidsstudiootje volhing met kleine microfoontjes, cameraatjes. En op het moment dat ik daaruit kwam, stond daar dus in één keer een cameraploeg en kreeg ik een soort oude Stefan Stassen. Dat ik dacht, waar gaat dit in godsnaam naartoe? En dat mondde dus uit in, de boodschap dat ik de Marconi Oeuvre Award krijg. Ja. Ja, de enige prijs voor radiomakers die er echt toe doet, zei je altijd. Dat heb ik wel eens gezegd. Ja. Ja. Ja, omdat het door een vakjury wordt uitgereikt. En dat, ja, dat voelt wel als een eer als je collega's jou zo waarderen. Dus dat, ja, dat is het wel. Ja. Ja. En hoe voel je je bij het woord oeuvre? Want je bent natuurlijk nog een piepkuiker, ja. Guylaine. Nee, dat nou, maar dat, ik had het daar met Stefan ook over. Het voelt natuurlijk eigenlijk heel raar. Want je, ja, om te zeggen, ik ben nog een groentje, dat klopt niet meer helemaal. Maar voor mijn gevoel is het, ben ik net bezig, zeg maar. En dat had Stefan, zei precies hetzelfde, Stefan Stas. Hij zegt, ik heb dat ook, dat idee. Dus ik dacht, we doen het gewoon oeuvre deel 1 award. Ja, heel zo goed. Noemen? Oh ja, ja, heel goed. Ja, en de jury roemt je om je vermogen om de afstand tussen Hilversum en de luisteraar te verkleinen. Ze noemt je een voorloper op dit gebied en prijst de respectvolle manier waarop je in stand.nl met luisteraars omging. Dan hebben ze wel de kern, denk ik, uitstekend te pakken, hè? Ja, het is wel iets wat we, nou ja, volgens mij hoef ik jou niet te vertellen wat we als redactie, wat als het hele team gewoon ontzettend belangrijk vinden. Dat je niet denkt van, ah ja, we willen ook nog wat luisteraars. Maar dat je ze deel wil laten zijn van die uitzending. En ze een volwaardig podium wil geven. Ja. En dat is iets wat bij Rijnmond al begonnen is bij mij, hoor. Daar kon je ook natuurlijk gewoon op straat bij Radio Rijnmond op de hoek van de straat worden aangesproken op wat ik nou weer had gezegd. Of wat ik vooral ook moest doen. Dus dat contact, ja, ik vind mensen gewoon heel leuk en interessant. Denk, en gecombineerd met journalistiek. Ja, maakt het dat tot een mooie combi, denk ik. Ja, eens hier aan tafel, denk ik. Margriet en Roos. Ja, van harte, Guylaine. Heel erg gefeliciteerd. Ontzettend verdiend. Ja, dank jullie wel. En Remy, niet te vergeten. Ja. Ja. Dank je wel, Guylaine, dat je even aan de lijn wilde komen. En geniet van de eeuwige roem, want die heb je nu wel te pakken. En we beloven dat je ook in de volgende compilatie zit van de Marconi Awards. Yay. En voor iedereen thuis. Nog. Ja, dank je wel. En voor iedereen thuis, die verrassing van Guylaine, die is ook op Instagram te zien, als je er graag beelden bij wilt hebben. Goed, dan gaan we nu kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in de media, Roos en Margriet. Roos, dan begin ik bij jou. Jij bent de columnist in het Parool. Je hebt ook ooit een theaterstuk geschreven, Ajax, mijn club. Ja. Zware tijden bij die club, zoals bekend. Maar de redding is nabij, want we hoorden het net in het nieuws ook. Jordan Henderson, oud-Liverpool-aanvoerder, komt naar Ajax. De verlosser. Ja, zie je het zo? Nou, je zou het gezien de hoeveelheid media-aandacht en speculaties de afgelopen week al, zou je het wel bijna denken. Ik ben voor Ajax. Ik hou heel erg van Ajax, dus ik heb het niet makkelijk deze tijd. Maar ik bekroop me wel even de cynische gedachte. Het is blijkbaar echt enorm nieuws dat iemand naar Ajax wil. Dat zegt heel veel, hè? Ja, natuurlijk. Zullen we even die aanloop naar de transfer van deze dus voormalige Liverpool-speler en Engelse international laten horen hoe dat de media dan flink bezig hield? Ja. Er is de laatste dagen nogal wat te doen om Jordan Henderson. Henderson, de grote man van Liverpool. Ja, volgens mij, ik heb ook vernomen dat er een, niet echt laatste, nou, misschien is het wel laatste nieuws. Ajax was een van de kandidaten om hem op te pikken, maar die lijken er toch echt naast te grijpen. Het zou echt wel een stunt zijn als hij naar Amsterdam komt. Het is toch serieuzer dan ik heel lang, waar ik heel lang vanuit ben gegaan. Maar. Want Henderson zou bijna rond zijn met de Italiaanse topclub Juventus. Gisteren was in het nieuws dat het dan weer niet door zou gaan, en nu mogelijk weer wel. Ja, de voetballerij is heerlijk. Heerlijk, toch? Dit soort berichtgeving. Want volg jij het ook op de voet? Jawel, ja, zeker wel. Dan? Ik volg ook van die Instagram-accounts waar dan geruchten over transfers staan en zo. En die bespreek ik dan met mijn zoon. Ja, het gaat allemaal heel diep. Maar voetbal is belangrijk. Sport is belangrijk, jongens. Maar nee, ja, zeker. En ik moest ook wel... deze meneer is net als vele andere spelers natuurlijk de woestijn ingetrokken om daar het voetbal te verleveren. Ja, geld te verdienen. En, precies, dat zeg ik. En hij heeft dus nu, maar dat vind ik wel het mooiste woord van de week, hij heeft woestijnspijt. Hij wil weg, want het is natuurlijk helemaal niet leuk daar. Het AD heeft die term gemunt. Ja, dat begreep ik inderdaad. En ik zie hem op diverse plekken terugkomen. Ik vind het een heerlijk woord. En laten we hopen dat hij waar maakt waar die, wat nu van hem verwacht wordt. Maar begrijp ik nou dat jij als Ajax-fan ook wel vond dat er misschien een beetje heel veel aandacht voor was? Ja, natuurlijk. Ja. Het was echt wel buitensporig. Het was echt hysterisch. Misschien wel begrijpelijk, want iedereen wil natuurlijk toch weten wat gaat Ajax doen om die tweede helft van het seizoen wat beter voor de dag te komen. Maar, Je kan het niet allemaal op één iemand... Nee, dat is best wel heftig. Dus ik hoop dat hij snel versterking gaan ze krijgt. Over het algemeen niet naar de woestijn... omdat ze zo nog zo in het wel veel geld van hoor. Nee, er gaan wel hele goede voetballers ook naar de woestijn. Dat klopt niet helemaal. Maar geld maakt veel goed. Ja. Maar blijkbaar toch niet alles. Ik vind het wel interessant dat je zegt... de media-aandacht is wat hysterisch, maar ik volg het wel. Want ik vind het heerlijk. Dat daarom. Is precies waarom het gebeurt. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel media-aandacht. Margriet, jouw moment gaat over een publicatie van het Duitse onderzoekscollectief Correctief in Berlijn over de geheime bijeenkomst van de AfD. Ja, echt heel bijzonder. Ze hebben een week geleden dat journalistencollectief bekendgemaakt dat er eind november in Potsdam, dat is vlakbij Berlijn, een bijeenkomst is geweest van zo'n 20, 30 mensen uit rechtsextreme, zeg maar neonazi-kring. En niet de eerste, de beste. Daar waren AfD'ers bij, er waren ondernemers bij met echt neonazi-sympathieën. Echt mensen die het in die wereld wel voor het zeggen hebben. En dat collectief dat onthulde dus dat daar gesproken is over wat dan heel versluierend genoemd wordt remigratie. Remigratie staat in dit geval voor deportatie. Op grote schaal het verwijderen, het deporteren van niet-Duitsers uit Duitsland. Nou, je kunt je voorstellen dat dat een enorme weerklank heeft gevonden in de Duitse media. Dat natuurlijk de associatie met de Tweede Wereldoorlog overal wordt gelegd. Al was het maar omdat die bijeenkomst op een kilometer of 7-8 plaats had in een landhotel van het Haus der Wannsee-conferentie. Nou. Dat Haus der Wannsee-conferentie, dat is een villa aan de Wannsee, waar in de jaren 40 de nazi's hebben besloten tot het vernietigen van de Joden. Dus je ziet overal de overeenkomsten. Wat je ook ziet, en dat vind ik dan toch ook alweer een heel erg interessant media-aspect, dat die zeg maar gevestigde media en natuurlijk volop aandacht aan besteden. En het gaat ook meteen weer over een verbod op AfD en dat soort dingen. Maar tegelijkertijd in een beetje ongemakkelijke spagaat ook wel zitten. Omdat zij altijd heel snel het verwijt krijgen van maak het niet te groot, want dat speelt dit soort partijen in de kaart. En dat is natuurlijk waar, maar ik denk dat je deze bijeenkomst niet heel snel te groot maakt. Mm-hmm. En wat ook wel weer heel erg interessant is van dat journalistencollectief, is dat ze gisteravond in een gerenommeerd Berlijns theater, het Berliner Ensemble, een soort lezing met scènes hebben gehouden. Met acteurs. Hè, dus in die lezing werd het hele verhaal wat ze allemaal hebben uitgevonden, wat daar besproken is, gewoon verteld. Afgewisseld met scènes. Het fascineert. En weet je wat zo bijzonder was? En dat is de volgende discussie natuurlijk. Gisteravond tijdens deze bijeenkomst hebben ze ook bekendgemaakt hoe ze te werk zijn gegaan. Ze hebben een saunaboot gehuurd vlakbij dat landhotel. Wat is een saunaboot? Ja, dat is een boot waar je naar de sauna kunt gaan. Die hebben ze, begrijp ik, ligt vlakbij dat hotel. Okay. Geen andere gasten, alleen leden van dit journalistencollectief hebben met grote camera's foto's gemaakt. En ze hebben een medewerker van dat landhotel bereid gevonden om met een horloge te lopen daar tijdens die bijeenkomst, waarmee opnames werden gemaakt. Ja, je voelt de volgende vraag weer aankomen. Kan je als journalist op deze manier te werk gaan? Mm-hmm. Nou ja, dus een fascinerend verhaal. Het heeft ook tot gevolg overigens dat mensen in Duitsland op naar aanleiding van deze publicatie behoorlijk de straat op gaan om te demonstreren tegen neonazi's, tegen dit soort ideeën. Dus het brengt heel veel teweeg in Duitsland. En Kun jij een antwoord formuleren op de vraag... zijn ze hiermee te ver gegaan, deze journalisten? Is dit, heel vaak zeggen journalisten als ze dit soort oneigenlijke technieken gebruiken... het kan alleen maar als het echt een groot, zwaarwegend maatschappelijk belang heeft. Doel heiligt de middelen. Ja, ik ben geneigd om in dit geval te zeggen mee eens. Het doel heiligt de middelen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat je er anders niet komt. Ja, je wordt geweerd. Hè? Daarom. Bedoel, absoluut, je komt er niet achter wat er tijdens maar dit soort bijeenkomsten... Dat is altijd een beetje het argument bij dit soort... het inzet van dit soort middelen, dat je het alleen moet doen... als je het echt niet op een andere manier... Hè, via bronnen of wat dan ook bij het verhaal komt. En ik, ja, als ik het zo hoor, denk ik dan dat klopt. Ja, ja, ik vind die theatershow... heel fascinerend. Ja. Dat is nieuw. Ik bedoel, we kennen wel allemaal de verantwoording die journalisten afleggen... Hè, na het doen van onderzoek. Maar dat dus echt in een theatershow... Ja, en uitverkocht. Hè. En dat werd live gestreamd. Ik heb zelf ook stukjes gezien... Nou, ik wist af en toe niet waar ik naar zat te kijken. Kijk meteen naar Remy, dat is natuurlijk een beetje jouw vakgebied. Ja. Hier komen een aantal dingen samen, toch? Ja, hier komen heel veel dingen samen. Ik vind het echt een hele mooie vorm om dat te brengen. Dat vind ik echt... Een lezing met scènes. Hè? Ja. Dus het verhaal wordt verteld. En ondertussen zitten aan tafel een aantal acteurs... die eigenlijk een beetje naspeelden wat daar dan gebeurd is in dat hotel. Ja, wellicht een vorm die blijft, wie weet. Schrijf mee, Remy, je weet het niet. In Nederland ook nog een keer zo'n onderzoekscollectief iets erboven haalt. Het nieuws dan over een record aantal gepakte uithalers... in de Rotterdamse haven werd gisteren breed opgepikt in de media. Hugo Hillenaar, de hoofdofficier van justitie van het OM... schoof zowel aan in RTL Boulevard als in Nieuwsuur. Bij de RTL talkshow Renze zat Peter van Buitenen... de directeur douane van de Rotterdamse haven. En om het verhaal kleur te geven werd in het NOS Journaal... en het Algemeen Dagblad de 21-jarige Gotti vooruitgeschoven. Ik ben gewoon gepakt voor wat ik gedaan heb. Wist jij toen je daaraan begon hoe groot die risico's waren... dat het zo gevaarlijk was? Ja, dat wist ik op het moment wel, maar door het bedrag zeg maar... en door wat er op dat moment afspeelde, kwam dat niet in mijn hoofd. Wat was het bedrag dat je daarvoor kreeg? 40.000 euro. Ik heb hem daarna ook gesproken en ik heb hem ook gevraagd van... joh, help me, want ik heb jou ook nodig om dat verhaal te vertellen... aan al die andere potentiële uithalers die er aan zitten te komen. Ja, die laatste spreker is Hugo Hillenaar. Die hoopt samen met Gotti dan anderen te behoeden... om op het verkeerde pad terecht te komen. Waar keken we naar? Keken we naar een media-offensief, Roos? Ja, dat denk ik wel. Maar wel met de bedoeling om een belangrijk... en goed maatschappelijk relevant verhaal te vertellen. Dus ik heb daar niet zoveel op tegen, eigenlijk. Nou, maar het is wel via de verkeerde kanalen, vind ik. De mensen om wie het gaat, die kijken niet naar Nieuwsuur. Die kijken niet naar een Renze. En dat, ik bedoel, ik vind het heel goed dat het wordt gedaan. Maar de mensen die je moet bereiken, die kanalen moet je eigenlijk gewoon dit soort dingen op laten zien. Doe het op TikTok. Bijvoorbeeld. YouTube. Ja, bijvoorbeeld. Dat soort kanalen, ja. Ik bedoel, het is nu heel erg, het blijft heel erg in onze intellectuele laag hangen. En dan weten we het met z'n allen. Maar de jongens die echt geronseld worden, die het gaat er ineens voorbij. Ja. Maar goed, hoe heb jij hier naar gekeken? Want je zou ook kunnen zeggen... we keken naar een vorderingscampagne van justitie. Ja, er was wel over nagedacht, hè? Absoluut. Want ook veelal dezelfde sprekers. En waar dat niet het geval is, exact hetzelfde verhaal. Het was natuurlijk ook vanuit Rotterdam gezien... een soort goed nieuwsverhaal, hè? Want veel meer van die uithalers gepakt... en veel minder kennelijk cocaïne of althans verdovende middelen... gesmokkeld via de Rotterdamse haven. Dus ik had af en toe wel een beetje het idee van... komt er ook wel heel goed uit op dit moment... om dit zo nadrukkelijk in de media te brengen. Dus, maar ik ben het ook wel met de Roos eens. Het is ook wel heel belangrijk. Dus ik begrijp ook wel dat je ervoor kiest als redactie om dat te doen. Ja, we hebben nog even gebeld met de AD Rotterdam-correspondent... Peter Groenendijk, die op uitnodiging van de gemeente Rotterdam bij een infoavond was. En hij kreeg van burgemeester Abu Taleb de tip om even met die Gotti te gaan praten. Ja, maar jongens, dit gebeurt toch veel vaker. Dus hoeven we ook weer niet heel erg naïef over te doen. Ja. En je hebt natuurlijk altijd ook wel voorbeelden nodig in zo'n verhaal. Hè? Om te voorkomen dat het weer niet een verhaal over wordt. Mm-hmm. En dat gebeurt bij bijna elk item. Ze hebben dit gewoon ook heel keurig volgens de boekjes gedaan. Inderdaad, je wil altijd een concreet voorbeeld. Iemand die ook wel iets kan zeggen, die ook wel een beetje goed aan zijn woorden komt. Is ook wel handig, weet je wel. Nou, dat doet hij dan vervolgens, ja. Ja, hij kon het heel goed vertellen. En hij vertelde dus ook dat hij 40.000 euro kreeg. Ja, dat vond ik veel. Voor. Ja, vind ik ook veel. Wat een bedrag was dat. Meestal is het echt minder. Maar jij bedoelt misschien, moet je dat bekendmaken? Want als je dit hoort, als 13, 14-jarige... dan denk je 40.000 euro. Ja. Nou, dat gebeurde met mij ook. Dus ik denk dat iedereen daar, bij jou dus ook, Roos. 40.000 euro. Ja, wat een hoop geld. Ja, ja, is, Ja, nou ja, kijk, wat dat betreft ben ik nog, denk ik, heel erg van de oude school. Het is een feit. Ja, dat denk ik dat soort ook. Bedragen dat worden daar dus kennelijk voor betaald. Dus ja. Je hoeft ook weer niet helemaal in de voorlichting-preventiesfeer te gaan zitten als journalistieke rubriek. Nee. Als dit soort bedragen, die jongens worden voorgehouden als een worst, ja, dan is dat gewoon een feit. Dan het is dat zeker een journalistiek feit, maar je kunt je dan ook afvragen of hiermee de vorderingscampagne wel geslaagd is, ja, want iedereen denkt 40.000 euro. Ja, maar ja, je kunt niet zeggen, ja, daar kreeg ik centjes voor. Ik bedoel, ja, we gaan me toch allemaal vragen hoeveel. Je wil het toch weten. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dan een interview met de NPO-ombudsman Margot Smit in Villa Media. Ze deed onderzoek naar de manier waarop Nieuwsuur, NOS Journaal, Galita Sofie, Goedemorgen Nederland, Op 1 en Ongehoord Nieuws de campagne versloegen tussen 1 en 21 november. Een van de zaken waar zij nu voor pleit na dat onderzoek: programma's zouden een semi-live fact-check moeten overwegen. Ze zegt, laten we van deze verkiezingscampagne in elk geval onthouden dat politici op televisie van alles beweren dat bij nadere beschouwing volstrekt incorrect blijkt te zijn. De publieke omroep doet er naar aanleiding daarvan volgens mij goed aan te besluiten nooit meer een verkiezingsdebat live uit te zenden. In plaats daarvan eerst van alles wat wordt beweerd zoveel mogelijk factchecken en de resultaten daarvan onder in beeld brengen bij de uiteindelijke uitzending, laten we zeggen minimaal 3 uur na opname. Hè. Semi-live is, je neemt het op, je gaat er niet meer in knippen en plakken en 3 uur later zend je het dus uit met een factcheck eronder. Begrijp je dat, Margriet, deze tips van de ombudsman? Ik begrijp het wel. Tegelijkertijd, het feit dat het live is, is natuurlijk ook onderdeel van het debat. Het is niet alleen maar het live aspect maakt het ook spannend voor zowel de kijker als de deelnemers als de presentator. En ik heb ook toch nog wel voldoende vertrouwen, denk ik, in de journalistiek, dat als er iets beweerd wordt tijdens een live debat en de presentator of de debatleider heeft even niet paraat, dat dat niet klopt of wat, dat dat vrij snel ontmaskerd wordt. Hè? Dat er dan de volgende dag of een dag daarna in de krant staat. Ja, waar zien mensen dat dan? Ja. Ja, ja, maar luister, je gaat toch ook niet straks kamerdebatten semi-live uitzenden? Het leven is live, hè? Het gebeurt gewoon en mensen zeggen dingen die niet waar zijn. Maar je kunt, denk ik, het lijkt me ondoenlijk om alles met een soort vertraging naar het publiek te brengen, zodat je de feiten kunt checken. Ik snap heel goed de oproep tot factchecken. Want we hebben zeker ook deze verkiezingen gezien hoe ongelooflijk belangrijk het is. Ik denk ook dat je streeft naar een gevoel van meer vertrouwen in de journalistiek, doordat die feiten worden gecheckt. Ik denk tegelijkertijd, als je niet meer live gaat, dat dat wantrouwen opwekt. Ja. Want je kan wel zeggen, er wordt niet ingeknipt. Ja, yeah, right. Weet je, dus dat mensen toch denken van, ik krijg iets met een vertraging te zien. Wat is eruit gehaald? Hoe zit het met spindokters en dat soort dingen? Ja, en het een sluit het ander misschien ook niet uit. Hè? Je kunt een debat live doen en tijdens dat debat al laten checken van, wordt hier onzin? Ja, daar zou ik voor pleiten. En heel snel daarna in de nabespreking, die je altijd bij zo'n debat hebt, van wie heeft het best gedaan, blabla, en dat soort dingen. Dat je dan eigenlijk al paraat. Ja, daar heb je heel veel mankracht nodig. Want onze hoofdredacteur journalistiek van Kouwer NCRV, René Sommer, die spreekt ook in de Villa Media en die zegt, het is echt heel ingewikkeld. Snap ik, maar dat heb je ook als je zegt semi-live 3 uur later. Ja, precies. Ik bedoel, dan dat is bijna dezelfde tijd die je dan hebt om het allemaal te checken. Ja, je zou wel kunnen zeggen van, je kunt wel een soort blok, bijvoorbeeld na de uitzending, nog een uitzending of wat dan ook, die je factcheck noemt, maken. Mm-hmm. Waarin je dus meteen benoemt, wij gaan met elkaar meteen proberen uit te zoeken, wat is hier van waar. En waarin je misschien ook zegt van, dit en dit kunnen we niet meteen checken. Maar we weten niet zeker of dit wel waar is. Ja. En dan benoem je tenminste wat ook de weg is van de show. Ja. Het lijkt mij ontzettend spannend. Dan doe je het verkiezingsdebat, de aftertalk. Ja, dat is ook bij wie de mol is. Ja, precies. Het zet politici echt op scherp. Je moet echt op scherp zijn dan. Ja. Ja, want dat effect heeft het natuurlijk ook. Ja. Hè? Als een politicus weet, ik word veel meer. Precies. En ook onmiddellijk. Ja. Dus ik zie wel het punt. Alleen ik denk dat je niet moet komen aan live debatten. Nee. Zou het gevolg ook nog kunnen zijn dat als je het doet, dat politici dan zeggen, dan komen we niet meer? Ja, nou ja, dat is dat maar kan. Goed. Maar goed, dat doen ze nu ook al. Dus in die zin, Ik zou me daar niet door laten weerhouden. Nee. Er stond meer trouwens in dat onderzoek, wil ik nog even voorleggen. In de periode van 1 tot 21 november waren in de onderzochte programma's 204 politici te gast. Er is gedurfd. In 141 gevallen werd gepraat over interne politiek. In slechts 56 gevallen ging het inhoudelijk over de economie. Migratie 43 keer, klimaat 40 keer, zorg 37 keer. Dus het ging eigenlijk in de meeste gevallen, kun je zo zeggen als je het plat slaat, over interne politiek. Ja, maar dat hebben we natuurlijk tijdens de campagne zelf ook al wel gesignaleerd. Mm-hmm. Hoe vaak hebben we het hier ook niet gehad over Omtzigt, die voortdurend riep, het moet over de inhoud gaan en niet over de poppetjes. En er voortdurend zelf oorzaak van was dat het over de poppetjes ging. Ja. Dus ja. Maar ligt niet een taak voor de publiek, dat is eigenlijk wat Margot Smit, de ombudsman, zich afvraagt. Ligt hier niet een taak voor de publieke omroep om het juist over de inhoud te laten gaan? Nou, ik denk ook dat dat wel geprobeerd is. Ook dat hebben we hier aan tafel wel besproken. Er is denk ik vanuit de media echt al geprobeerd om het een inhoudelijke campagne te laten zijn. En vervolgens werd er dan ook weer gezegd, oh, wat was het saai. Dus je zit altijd een beetje op dat ingewikkelde snijvlak van. Dus ik ben het in dit geval niet helemaal met haar eens. Jullie zeggen eigenlijk, ze heeft mooie lessen geleerd, maar we doen er helemaal niks mee. Nou, wij gaan er niet over, hè? Nee, maar ik vind het absoluut heel goed dat ze dit signaleert. Want ja. Dat houdt je scherp, dat je gaat erover nadenken. Maar ik denk in dit geval, nee, ben ik geloof ik niet helemaal dat ik het eens ben met Margot. Nee, dus je kunt wel factchecken, maar dat doe je dan daarna. Ja, maar en een oproep tot meer factchecken op de avond zelf, absoluut, vind ik eigenlijk best wel een heel goed idee. Dat vind ik zeker nog goed. Ja, de aftertalk. Ja. Ik zou zeggen, doe er wat mee. Ja, mooi. Ik zie trouwens altijd leuk trouwens als mensen reageren op het mediaforum. Doe dat vooral. Wij lezen mee in de Radio 1-app. Sietse van der Wal, die heeft het over de uithalers. Die wilde even reageren. Want jij zei, Remy, die jongeren, die doelgroep, die kijkt niet. Hij zegt, nou, ik kijk. En ik geef les en we gaan dit kijken in de klas. Heel goed. Dus het werkt wel degelijk. Ja, top, Sietse. Dus op die manier wordt het. Maar dan is hij een doorgeefluik. Je hebt dus doorgeefluiken nodig. Ja, precies. Mensen zoals Sietse van der Wal heb je nodig. Dit was Mediaforum. Heel erg bedankt, Margie Brandsma en Roos Slikker, voor jullie aanwezigheid hierin vandaag. NPO Radio 1. Gaan we naar het NOS Nieuws, krijgt u vandaag van Dorot Megens. Het kabinet mag informatie over de aanloop naar het neerhalen van vlucht MH17 geheim houden. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. RTL Nieuws wilde weten welke berichten Nederland in het voorjaar van 2014 heeft gekregen over het Oekraïense luchtruim. Het kabinet wil die informatie niet geven. Dat hoeft ook niet als het over de veiligheid van de luchtvaart gaat, stelt het Europees Hof. Het Oekraïense leger zegt dat het vannacht opnieuw door Rusland is aangevallen met drones en raketten. Vooral het noorden en het zuiden van het land zouden onder vuur zijn genomen. Andersom stelt Rusland dat Oekraïne heeft geprobeerd een droneaanval uit te voeren op Moskou en in de regio Sint-Petersburg. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering groeide vorig jaar met 8% in vergelijking met 2022. Vorige maand waren er 161.000 Nederlanders met een WW-uitkering. Dat is volgens het UWV nog altijd weinig. En nog steeds zijn er problemen door de sneeuw in Limburg. In Zuid-Limburg is op sommige plaatsen 25 centimeter gevallen. Daardoor rijden er voorlopig geen bussen van Arriva. En ook blijven een aantal scholen in Limburg gesloten vandaag. Gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, het is nu 10:30. Hoe is het nu? Ja, er is inderdaad nog steeds een waarschuwing van het KNMI voor gladheid door sneeuw in Limburg. In het noorden, vooral in Groningen en het westen, is het plaatselijk glad door bevriezing of een winterse bui. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat nog een file tussen Reewijk en Nieuwebrug, 5 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Een vrachtwagenongeluk bij Rotterdam. Op de A20 richting Gouda 3 kilometer file tussen Schiedam-Noord en Knoop het Kleinpolderplein. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht. En de rechte rijstrook is dicht van de A27. Gorkum richting Breda tussen Werkendam en Knoop het Hooipolder staat 11 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging. Tot 11:30. Roos Abelman. Ja, misschien is het jeugdsentiment voor u of voor uw kinderen. Muziekzender TMF. Ja, weet u nog, de hele dag door lekker muziekclipjes kijken samen met Fabienne, Bridget of Sylvana. En TMF was niet alleen nieuw en razend populair, maar veranderde ook onze popcultuur. Mediawetenschapper Jaap Kooijman schreef er een boek over en hij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent 56. Ja. Even denken, is het dan een jeugdsentiment of eigenlijk al niet meer? Voor mij niet. Ik was al 27 toen TMF begon. Oh, ja. Meer van Adam Curry en Countdown uit de jaren 80. Oh ja, dat kwam daarna. Was het dan gewoon puur professionele interesse om in TMF te duiken? Ja, als mediawetenschapper, maar ook als Americanist. Dus mijn eerste. Wat ik interessant vond aan TMF was dat het een antwoord was op MTV. MTV Europe begon in 1987. Mm-hmm. En Het heeft natuurlijk dezelfde vorm. Het is, TMF werd ook heel snel gezien als een soort goedkope imitatie. Maar het was veel populairder dan MTV. Dus daar keken drie keer zoveel jongeren naar. En waardoor dat kwam en wat dat deed dan met onze popcultuur, daar gaan wij het zo uitgebreid over hebben. Spraakmaker vandaag is Remy Sambo. En hij maakt de voorstelling Gendermonologen over wat te doen als je niet in twee tellen kunt zien of iemand een man of een vrouw is. En daarin acteert Jimmy Heigelaar. Hij is hier ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij spreekt, of beter gezegd acteert, maar dan weer uit eigen ervaring. En die ervaring, die horen we dan zo meteen van jou. Top. Maar fijn dat je er bent in ieder geval. We gaan eerst eventjes naar jouw muziekkeuze, namelijk Remy. Ja. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Wat gaan we horen? Ik heb je lief van Paul de Leeuw. Waarom dat nummer? Ja, mooiste Nederlandstalige liefdesode ever. Als een man dit liedje voor me zou zingen, dan zou ik gelijk met hem trouwen. Ja? Ja, zeker weten. Echt. Ja? Is het trouwens een liedje wat op TMF gedraaid zou worden? Of deze dan weer niet? Want er werd wel Nederlandstalig gedraaid. Dit was niet echt een TMF nummer. Nee. Nee, die zou er niet doorheen komen. Nee. Nou, op Radio 1 doen we dat wel. We gaan luisteren. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Zijn vier hele kleine woordjes. En al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief. Vierjarige tijden lang. Voel het heel vaak als jij opstaat. Of na een zomerse bui. Ik word al week bij de gedachte. Jij die loopt in mijn lievelingsstraat. Het is mijn hand die jij plots vastpakt als ik dommig naast jou fiets. Het komt ook, dat is nou het gekke, zelfs door helemaal niets. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Zijn vier hele kleine woordjes. En al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief. 14 bloemen corso's lang. Ik proef het tijdens ons zoenen. Of als je plotseling lacht. Ik zie het in vallende sterren. Na heftig vrijen in de nacht. Is die tinteling. Maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, God, er gaat een engeltje voor mij. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes. En al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief 1001 nachten lang. Eén van mijn mooiste dromen is oude woorden met z'n twee. Dat je maar uit mag komen. Ik heb je lief om na de oude. Ja, dat was een Paul de Leeuw met Ik heb je lief. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 22:08. Het was nieuw, 24 uur per dag en mateloos populair onder jongeren. The Music Factory, beter bekend als TMF, en was de eerste Nederlandse muziekzender die op zijn Hollands de popcultuur veranderde en op een gegeven moment tot grote hoogte stuwde. Het is nieuw, het is er 24 uur per dag en het is er speciaal voor jonge mensen in Nederland. The Music Factory. Zij speelt hartstikke live, ik ben ook maar een mens. Waanzinnige tijd. Het was een snoepwinkel waar we mochten rondbanjeren en alles mochten pakken en mochten proeven. Ik heb Toet Fabienne heb ik van het begin tot het eind gedaan. Doe nog eens één keer. Crazy, hè? Ja. Baby, one more time. Ja, zo maar even een compilatie. Dat laatste, dat was Kane. Rain on Me. Hele bekende, beroemde scène is dat, hè? Hij speelde dat tijdens de TMF Awards. Ja, en als slotstuk, hè? Het was helemaal aan het eind. Ja, want het ging regenen, hè? Het ging regenen. En dan de dag daarna stonden in alle kranten de foto's met een besmetterde Dinant. Woesthof. Ik was even van achternaam. Ja. Nee, waanzinnige beelden en foto's kwamen daar natuurlijk uit. Ja, die opkomst en de ondergang van TMF vond plaats in een tijd waarin er een hoop veranderde in het medialandschap. Nou, Jaap Kooijman, jij bent mediawetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. En jij bent in die geschiedenis gedoken. Je schreef het boek De Muziekfabriek, TMF en de Nederlandse popcultuur. En je schrijft in je voorwoord dat er nog nooit eerder zoveel mensen waren die zo enthousiast waren over een onderwerp, hè? Ja, naar mij toe. Want mensen vragen, waar ben je mee bezig? En dan zeg ik, daar ben ik daarmee bezig. Maar bij de muziekfabriek zeiden ze allemaal, oh, geweldig. Behalve mijn studenten, want die kennen het niet. Oh ja, die zijn te jong. Maar de mensen in mijn omgeving vonden het geweldig. En dan krijg je meteen allemaal verhalen. En er zit veel nostalgie om me heen. Ik moet zeggen, Jaap, ik mocht dit natuurlijk voorbereiden gisteren, dit onderwerp. En ik kon het niet laten. Ik ben er toch echt weer helemaal ingezogen, joh. Ik heb even een tijd in die oude TMF-clips gezeten. Mm-hmm. Want het is voor mij, ik was net iets te oud, maar het was nog zeker wel echt volop aanwezig in mijn jeugd. Voor mijn gevoel. Het is echt een onderdeel van een hele generatie, toch? Ja, in Nederland. En van wat grappig is, wat ik ook in het boek zeg, eigenlijk als we het over TMF, als er over TMF wordt gesproken, gaat het eigenlijk altijd maar over die eerste 5-6 jaar. Dus in de jaren 90, terwijl ze daarna nog 10 jaar door zijn gegaan. Dat heeft mee te maken omdat MTV toen heeft overgenomen en er een soort idee ontstond van, nou ja, dat was het einde van TMF. Ja. Maar dat was niet het einde van TMF, want het was pas eigenlijk veel later. Neem ons even mee voor mensen die het niet kennen. Voor Jimmy. Of voor Jimmy. En voor andere luisteraars die er weer een stuk te oud voor zijn. Ik denk dat jij er te jong voor bent, Jimmy. Hoe begon het ook alweer en waarom kwam het er? Nou, het kwam onder andere omdat Veronica eerst niet commercieel ging. En toen ging Lex Harding, die kwam van Veronica, die wilde heel erg graag commercieel gaan. En die had al Radio 538. En voor Lex Harding was het idee van, er moet een televisiezender bij om mijn Radio 538 te promoten. Ja, want even voor de duidelijkheid, in die tijd had je de publieke omroep. Mm-hmm. Veronica was toen een publieke omroep en toen veranderde de wet. En toen werden er ook commerciële partijen toegelaten. En Lex Harding die zag daar mogelijkheden. Ja, en die had natuurlijk al geëxperimenteerd met RTL Veronique in 89, wat later RTL 4 werd. Maar er komt een andere kant bij, en dat is Herman Heinsbroek. Die kennen we later van de LPF. Maar die was toen directeur van Arcade. Een platenmaatschappij. Mm-hmm. En net als in andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland, werd Viva opgericht als antwoord op MTV. Omdat MTV Europe geen nationaal product draaide. Of geen West-Europese artiesten, behalve Britten en een enkele Zweed. MTV is echt een Amerikaans product. Ja, het is. Kijk, en MTV is ook op zichzelf een heel interessant verhaal hoe ze zich verspreiden. Want ze begonnen in Amerika in 81 en ze begonnen in Europa, in Amsterdam. De avond voordat de Roxy geopend werd, was daar de lancering van MTV Europe. En die begon als één pan-Europese zender. Ja, en die muziekzender voor jongeren. Ja. Maar voor een One Planet, One Music was een idee. Maar al snel bleek dat dat niet gaat. Je kan Italië, Zweden, toen nog West-Duitsland, die hebben een andere smaak. Dus die MTV is gaan versnipperen. En er zijn er uiteindelijk waren er een stuk of 25 in Europa. Toen nog niet. En kwamen er in plaats daarvan kwamen er nationale antwoorden die uiteindelijk door MTV weer zijn overgenomen. Ja, en TMF was dus zo'n nationaal antwoord. Die dacht, ja, er zit een verdienmodel in die muziek-tv, in het draaien van clips eigenlijk, ja, hè? Want dat was het, video's van. Dat, maar ook andere programma's. Je had ook Hakken voor Gabber. Ja. Nou, het waren ook echt wel muziekprogramma's. Je had The Pitch voor hip-hop, mm-hmm, waarmee met Glaze onder andere, die echt Nederlandse hip-hop een podium gaf die dat nog daarvoor niet had. Je had Sylvana Sol natuurlijk. Dus van Sylvana Simons. Je had Mental Theo on the Road, die al die discotheken afreisde om daar dronken jongeren in met bier en het schuimkanon te interviewen. Dus het was best wel veel. Het was een hele lifestyle. Ja. Aan de ene kant het mogelijk maken om een jongere cultuur te laten zien die eigenlijk niet op tv kwam, of als op tv kwam vaak negatief. Maar aan de andere kant ook om een doelgroep te creëren. Een doelgroep jongeren als een consumentengroep. Want het blijft commerciële televisie. Dus het doel van de commerciële televisie was om een specifieke doelgroep te creëren die interessant was voor adverteerders. Ja, en ze waren toch ook diverser dan MTV? Want MTV begon echt als een soort rockprogramma. En pas later is dat. Ja, maar dat is de Amerikaanse MTV. Dus ja, dat was bij MTV Europe was dat. Daar zat juist veel alternatieve muziek. Er zat ook hard rock. Er zat ook top 40, hè, want het verschil tussen MTV. Pas later was dat. En het TMF was eigenlijk best wel divers vanaf het begin al. Ja, maar MTV was dat toen wel al. Wel. Zoals MTV Yo Raps, dat begint eind jaren 80. Ja, dus het is echt pas eind jaren 80. Was echt gedoe. En MTV kwam pas in 95. Ja, en het hele idee was, jongeren moeten hem 's morgens als ze wakker worden aanzetten en hem eigenlijk gewoon niet meer uitzetten. Nou, ze moeten dan wel naar school natuurlijk. Ja, maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Ze moesten echt verleid worden om te kijken. En het werd razend populair. Waarom? Waardoor? Nou, wat was het succes? De critici zeiden, ja, maar ze willen het origineel. Hè? Ze willen het Amerikaanse. Maar de Nederlandse TMF sprak veel meer, stond veel dichter bij de dagelijks belevingswereld van de Nederlandse jongeren. Dus niet alleen in smaak, dus in de muzieksmaak. Want Gabber kon je nergens anders horen dan op de Nederlandse dan op TMF. Maar ook de advertenties waren gericht op de specifieke doelgroep. De concertagenda, alles eromheen. Dus het is. En de taal moeten we niet vergeten. Dus dat de VJ's zoals Fabienne en Isabel en Sylvana, nu noem ik ze ook alleen bij de voornaam, zodat ze dat vroeger ook deden. Ja. Die spraken hun dagelijks aan. Dus er was een direct. En ik denk dat dat wordt onderschat. Er is een onderzoek van Simone Driessen van de Universiteit in Rotterdam, die onderzoek heeft gedaan naar de fans van de Backstreet Boys. En die schrijft ook hoe belangrijk het was dat die interviews werden geondertiteld. Dus TMF bracht die buitenlandse popcultuur, mm-hmm, maar ook de Nederlandse popcultuur veel dichterbij dan MTV Europe ooit kon doen. En dat deden ze dus met die eigen VJ's. En je zegt het al tussen neus en lippen door. Je noemt ze bij de voornaam. In Fabienne, Bridget, nee, het boek niet, Sylvana. Ja. Ja. Je hebt het daar specifiek in het boek over, hè, waarom die vrouwen dan wel bij een voornaam worden genoemd en de mannen met een achternaam erbij. Ja, en niet alleen in beeld, hè, dus niet alleen, maar ook op de officiële aftitelingen. Dus dan worden de vrouwen alleen bij het voornaam genoemd. Nou, dat kan je heel positief duiden. Dan kan je zeggen van, nou ja, het zijn een soort vriendinnen. Of je kan zelf zeggen, het is een soort merk. Hè, want het zat ook altijd Toet Fabienne, Bridget on Air, Sylvana Sol. Maar het zit ook een idee in dat de vrouwelijke VJ's vooral daar waren om mensen aan te trekken. Het bleef wel een hele erge mannenwereld. En om die reden, en en dat is misschien een heel klein zetje. Kijk, ik noem iedereen in principe bij de achternaam. Je hebt het over Wessel van Diepen en daarna over Van Diepen. Dus dat doe ik ook met Sylvana Simons. Ja. Dus die wordt dan Simons. Behalve, want je hebt ook mensen van wie de voornaam hun artiestennaam is. Zoals Anouk en Nens en Jemai. Ja. En die noem je dan dus om die reden wel bij een voornaam. Ja. En het draaide dus allemaal, wat je zegt ook, om die VJ's. Die moesten eigenlijk je vriend of vriendin zijn van degene die keek. Mm-hmm. En dat werd heel ver doorgevoerd. Ik las een anekdote van Sylvana Simons, die op een gegeven moment Mariah Carey mag interviewen. Want er kwamen echt grote namen voorbij. En de manager van Mariah Carey of Mariah Carey zelf, hou me ten goede, maar die wil pertinent niet dat Sylvana Simons ook in beeld is. Want het gaat om Mariah Carey. Ze zegt er ook over overigens dat ze om die reden Mariah Carey nooit meer hoeft te interviewen. Maar dat uiteindelijk dus wel de regisseur van het programma heeft gezegd, Sylvana komt wel degelijk in beeld. Ja, dat is voor Braakman. TMF heel belangrijk. Ja, Herman Braakman was de eerste productieleider van TMF. En ze zijn uiteindelijk op een compromis, want je kan je het ook terugzien. Het is in 1996 in het Amstel Hotel. Mm-hmm. En je ziet Sylvana alleen maar op de rug. Dus dat ze is dus wel compromis geworden. Maar Herman Braakman zegt terecht van ja, voor onze kijkers is Sylvana belangrijker dan Mariah Carey. Ja. Wauw, wat goed. Ja. Een van die trends die je beschrijft, wat het er al even over is, aan de ene kant de ruimte die subgroepen kregen van TMF, bijvoorbeeld die gabbers. En aan de andere kant de commerciële doelgroep die ze daarmee juist werden. Jij ziet daarin een paradox, hè? Ik weet niet zeker of het een paradox is, maar het zijn wel tegenstrijdige bewegingen die wel samengaan. Ik denk wel uiteindelijk het commerciële product wint aan het einde. Want gabber was zelf al een beetje, niet afgestorven, maar was een beetje gestopt. Yeah. Maar de pitch is heel bewust gestopt. Yeah. Dus bij de pitch hebben ze gezegd in 2000, geloof ik, voordat MTV het overnam. Hip-hop is nu wel mainstream genoeg. Ja. Yeah. Ja, en het ging in die tijd dus ook om de strijd tussen die populaire popcultuur op TMF en het meer Amerikaans en alternatievere MTV. En wat je denk ik ook dan mee moet nemen is hoe het eraan toe ging. Vroeger bij de tv-wereld, op de kabel bijvoorbeeld. En nu zou je zeggen, iedereen kan zo'n beetje uitzenden. Maar dat was vroeger natuurlijk helemaal zo. Er was helemaal geen plek. Dus nee, per gemeente mocht niet bepaald worden wat werd uitgezonden daar. Ja, en sommige het verschilde per gemeente wie dat bepaalde. Dus je had in Amsterdam had je een burgerraad. In Tilburg werd het door de lokale politiek besloten. Maar het werd echt een strijd. En ja, want de gemeente zei natuurlijk, waarom zouden we en MTV en TMF moeten hebben? We hebben al helemaal geen plek op die kabel. Ja. Dus dan mocht elke gemeenteraad zelf gaan beslissen of het TMF werd of dat het MTV werd. Nou, en dus moest je actie voeren. Precies, en dan scholieren kwamen in actie. Dat is een heel mooi verhaal over Sylvana Simons ook, die op haar allereerste dag van TMF, 1 mei 1995, was ze ook nog achtergrondzangeres bij CB Milton. En toen trad ze op in discotheek Rebel in Gouda. En dat was een Safe MTV-feestje, georganiseerd door Goudse scholieren. Die hadden dat georganiseerd omdat ze boos waren dat het daar van de kabel ging om plaats te maken voor TMF. Want TMF was Gouda was de eerste en een tijdje de enige gemeente waar je TMF kon zien. Mm-hmm. Ja, dus het was echt met recht een strijd. Ja, en dat kon natuurlijk niet. Dus dat Sylvana daar aankwam. Nee, natuurlijk niet. Iemand zei meteen, dat is dat meisje van TMF. Ja, dat kon niet op een MTV-feestje. En staat dit allemaal in jouw boek? Staat allemaal in mijn boek. Ik en wil nog dit meer. Hebben. Ik wil dit hebben. Ik word er helemaal enthousiast van. Ja, er staat nog een leuke anekdote in uit die tijd. En dat gaat over Guus Meeuwis. Want die was natuurlijk toen al bekend. En die is dus in het Tilburgse gemeenteraad aan te pas gekomen om het TMF voor de kabel daar te behouden. Nou, hij was echt net bekend, want hij is dankzij Radio 538 en TMF bekend geworden. Ja. Hij is een van de eerste artiesten die bekend werd nadat TMF er was. Mm-hmm. En in Tilburg had net besloten om TMF weer te vervangen door MTV. En toen heeft Guus Meeuwis een brief geschreven aan de gemeente. En op een gegeven moment was de techniek zo ver dat er meer zenders op de kabel konden. En toen kon je eigenlijk overal in Nederland zowel MTV als TMF zien. Ja, en wie won toen de strijd? Want dan wordt het eigenlijk een fair play, zou je kunnen zeggen, als je allebei evenveel te zien bent. Ook TMF overduidelijk, ja. Ja. En dat was dus omdat ze gewoon heel erg die lokale popcultuur omarmden. Omdat ze veel beter aansloten op de dagelijkse beleving van de jongeren. Ja. De val van TMF, kan die los worden gezien van de digitale revolutie? Of Absoluut. Nee, dat is onderdeel van de digitale revolutie. Je hoort vaak dat het komt dat TMF het einde was omdat MTV het overnam. En dacht van we nemen de concurrent over en die laten we dan lekker... Afsterven? Afsterven, dat is een vreselijk woord. Ja. Maar TMF bleef heel lang best wel populair. En ze hebben toen heel erg geïnvesteerd in interactieve televisie. En de sms-balk. Ze hadden TMF ID. Dat is echt een soort voorloper van Hives en Facebook. Wat heel populair was. Maar waar ze het uiteindelijk niet tegenop konden boksen... was YouTube en dat soort platforms. Want waarom zou jij voor de televisie gaan zitten en wachten tot jouw video voorbij komt als je gewoon hem kunt bekijken online? En er zijn nog heel lang plannen geweest om er toch een digitaal platform van te maken. En dat is uiteindelijk niet gebeurd. Wat ook wel weer gek is, zou je kunnen zeggen. Want het op mij had het altijd het gevoel van een soort community. Je hoort ergens bij en wij vinden allemaal deze plaat geweldig bijvoorbeeld. Hè, of, en die komt heel vaak voorbij ook. Dat heb je op YouTube helemaal niet. Dat is heel individueel. Ja, en het is... kijk, uiteindelijk was die doelgroep vrij te klein. Hè? Want de grap is, dat was helemaal niet hun idee. Maar dat TMF-ID functioneerde eigenlijk als een soort Facebook of een soort Hives. Wie kent dat nog? Mm-hmm. Maar de doelgroep van Facebook en Hives was natuurlijk veel groter dan die TMF-community. Ja. En het zou, als je daar een heel goed digitaal platform aan, moet je dat willen... maar dat vergt ook heel erg veel investeringen. Dus ik weet zeker dat ze in 2011 had Viacom dat gewild. We willen echt een goed digital platform TMF in Nederland. Mm-hmm. Als ze die investering hadden gemaakt, dan had TMF een stuk langer nog bestaan. Ja. We praten hier nu een beetje nostalgisch over. En dat kan misschien ook niet anders. Hè? Want ja, het levert gewoon hele mooie anekdotes op. Maar jij wilde eigenlijk nadrukkelijk niet een nostalgisch boek schrijven. Hè? Waarom niet? Nou, niet met een nostalgische blik het boek schrijven. Kijk, nostalgie ontkom je niet aan. Want wat ik zei, ik heb urenlang TMF terug zitten kijken. Nou, dat is gewoon heel leuk en heel nostalgisch. Maar met de nostalgie krijg je ook wel heel snel de roze bril. En ik wilde het niet objectief schrijven, maar ik wilde het... Ik heb het ook expres in de tegenwoordige tijd geschreven om... ja, een beetje uit die nostalgische blik te stappen. Je wilde het echt een serieuze plek geven in onze televisiegeschiedenis. Sowieso, ja. Ja, ja. Want is dat hiervoor niet voldoende gedaan? Nou, we hebben sowieso niet zoveel geschreven televisiegeschiedenis. Maar in die boeken die er zijn over de televisiegeschiedenis... komt TMF nauwelijks voor. Ja. Als er iets onder de noemer van TMF uitgroeide tot iets gigantisch... dan waren het wel de TMF Awards... Hè, waar Nederlandse artiesten soms groter waren dan internationale sterren. We noemden net al Dinant Woesthoff van Kane. Hoe hebben die awards bijgedragen aan het Nederlandse sterrendom? Hebben die het nog voorgoed veranderd? Ja, kijk... Het is altijd het is voorgoed veranderd, dat zijn grote woorden. Maar wat de TMF Award mogelijk maakte... was niet alleen dus inderdaad die internationale sterren hier naartoe halen... maar ervoor zorgen dat die sterren op hetzelfde... de Nederlandse sterren op datzelfde podium konden schitteren. Waardoor het meteen een wat meer internationale allure kreeg. En je kan het natuurlijk nooit zeggen van... als TMF er niet was geweest, dan was het... hoe het anders was gelopen. Maar ik durf wel te stellen dat een carrière van bijvoorbeeld Anouk... maar ook vooral Marco Borsato er anders uit hadden gezien... als ze niet die TMF Award zo vaak hadden gewonnen. Dus het heeft hun leven veranderd. Ook de popcultuur toch in Nederland? Ja, ja. Op die manier? Ja, we zijn sterren iets minder gewoon gaan vinden. Ja, precies, want we houden van gewoon, hè? We houden heel dat erg kon van ik ook gewoon. Lezen. Ja. Ja, ja. Dankjewel, Jaap Kooijman, voor dit gesprek over TMF, The Music Factory. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Daar zijn we weer, welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3... hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitePro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitePro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitePro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Ik heb ALS. Je hoort het nu aan stem. Maar al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te redden. Maar uw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Gendermonologen is de titel van de nieuwste voorstelling van regisseur Remy Sambo. En dat stuk is gemaakt ook wel uit zorgen om actuele ontwikkelingen. Dat zometeen. Nu eerst, luchtruiminformatie van voor het neerhalen van MH17 blijft geheim. Daarover meer het NOS-journaal met Dorot Megens. Het kabinet mag informatie over de aanloop naar het neerhalen van vlucht MH17 geheim houden. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie. RTL Nieuws wilde weten welke berichten Nederland voor het neerhalen heeft gekregen over het Oekraïense luchtruim. Het kabinet wilde die informatie niet geven. Dat hoeft ook niet als het over de veiligheid van de luchtvaart gaat, zegt het Hof. Nadat MH17 was neergestort, kwam de vraag waarom het toestel over Oekraïne had gevlogen. De autoriteiten van dat land hadden enkele maanden daarvoor de Europese luchtvaartorganisatie Eurocontrol gewaarschuwd over de veiligheid in het luchtruim. De sneeuw leidt in Limburg nog altijd tot veel overlast. In het zuiden van de provincie is tussen de 15 en 25 centimeter sneeuw gevallen. Daardoor rijden voorlopig geen bussen van Arriva. Ook blijven een aantal scholen in Limburg vandaag gesloten. De school van deze leraar is nog wel open, maar hij begrijpt dat anderen dicht zijn. Ah, wat vinden we ervan? Ik bedoel, het moet toch een beetje kunnen. Dit, hè? Dus ik hoop alleen dat we over 3 weken met de carnaval niet zo'n weer hebben. Want dat zou een beetje minder zijn. In Duitsland zijn er ook nog problemen door de sneeuw. Ongeveer 2000 mensen kwamen vast te staan op Duitse snelwegen en brachten de nacht noodgedwongen door in de auto. Ook in Duitsland blijven veel scholen vandaag dicht. En op de luchthaven van Frankfurt zijn honderden vluchten geannuleerd. Pakistan heeft doelen in Iran gebombardeerd. Doelwit was volgens Pakistan een separatistische beweging die in beide landen actief is. De aanval was een reactie op een luchtaanval door Iran in Pakistan afgelopen dinsdag. Bij de aanval van vannacht zijn volgens Iran 7 doden gevallen. Het Europees Parlement en de Europese lidstaten zijn het eens geworden over aanscherping van de witwasregels. Behalve banken en accountants moeten voortaan ook notarissen, advocaten en sportclubs verdachte transacties gaan melden.

Hallo zeg, je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:07. De spraakmaker vandaag is regisseur-acteur Remy Sambo. Ook hier aan tafel is acteur Jimmy Heigelaar. Mediawetenschapper Jaap Kooijman is hier ook. Hij schreef het boek De Muziekfabriek, TMF, over de geschiedenis en vooral de impact van deze alweer enige tijd ter ziele zender. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: een klant klaagde Action aan omdat er wat voor beeld uit het schap op zijn hoofd viel. Zen, meditatie, monniken, wierook, mantra's. Meditatie lijkt me een heel goed antwoord. Stop. Ja, als u een beetje een slim mens bent, dan weet u het antwoord nu. Wij gaan het theater in intussen. Iedereen kijkt onbewust of bewust met een vooroordeel naar een ander. Zodra je iemand ziet, heb je binnen 2 seconden al een beeld gevormd van iemand. Met in de eerste plaats het beeld van een man of een vrouw. Maar wat nou als je niet in dat hokje past en dat beeld steeds moet bevechten? Daarover gaat de nieuwste voorstelling van de spraakmaker vandaag, regisseur Remy Sambo en acteur Jimmy Heigelaar, die speelt daarin. Nogmaals welkom allebei. De voorstelling heet gendermonologen. Ja. Sommigen zeggen gendermonologen. Ja, ik zeg de gendermonologen, maar de jonge generatie zegt gendermonologen. Ja, dat is dus blijkbaar een generatieding. Blijkbaar is het een generatieding. Ja, interessant. Remy, in hoeverre liep je zelf tegen vooroordelen aan? Nou, als homoseksuele man is het eigenlijk heel erg herkenbaar. Kijk, het verhaal is ooit begonnen dat een vriend van mij, een transman, we raakten steeds meer bevriend met elkaar. En op een avond zaten we gezellig te praten met de telefoon met elkaar en we waren een beetje aangeschoten. En hij zei steeds: ik moet je wat vertellen, ik moet je wat vertellen. En ik wist waar het over ging. Ik wist dat hij een transman was. Maar ik had er nooit iets over gezegd, want voor mij was het totaal geen probleem. En uiteindelijk zei hij dat en ik zei: ja, joh, het maakt allemaal niks uit. En toen hing ik op. En de volgende dag was ik nuchter. En toen raakte me dat heel erg. Omdat ik dacht van: jeetje, dit was heel erg te vergelijken met mijn eigen struggle. En toen heb ik gezegd: ik wil hier iets over maken. Omdat er heel veel mensen gewoon niet bekend zijn met het hele gegeven van trans zijn. Want ik heb het echt 5 jaar geleden bedacht. Mm-hmm. En toen heette het de transgendermonologen. Ja. En in de loop der jaren zijn ook bijvoorbeeld non-binaire mensen bijgekomen. En non-binaire mensen zijn niet per definitie trans. Dus toen heb ik er, ik ga me gewoon met de jongeren mee, de gendermonologen van gemaakt. Ja. Jimmy, jij bent een van de acteurs in het stuk. Jij bent een transman. Klopt. Wat merk jij van vooroordelen? Van vooroordelen dat als iemand denkt van: oh, je bent trans, dan denken mensen daarbij bijvoorbeeld meteen dat ik weet het even niet. Nee, nou, wat ik interessant vind, Remy, is het woord coming out. Ja. Hè? Dus die vriend van jou, die had het gevoel dat hij moest vertellen aan jou dat ik een transman ben. Terwijl je zei, dat had eigenlijk helemaal niet gehoeven. Nee. En jij had dat ook. Heb jij je eigen coming out gehad? Ik vind het moeilijk, dat hele coming out gebeuren. Ja, blijkbaar of uit dus de kast komen vind ik een heel moeilijk ding. Ja. Ik bedoel, hetero mensen komen ook niet uit geen enkele kast. Ik bedoel, het gaat erom dat je gewoon vertelt wie je bent. Mm-hmm. En dat je je anders voelt dan de ander. Wat helemaal prima is. Maar ik vind coming out een heel lastige. Ja. Maar daarom vraag ik dat ook aan jou, Jimmy. Had je ook het gevoel dat je moest vertellen: ik ben een transman? Want als je het niet zegt, dan ziet iedereen een man. Ja, ja, nu eigenlijk weet niemand dat meer als ik het niet vertel. Toen ik mijn coming out had, toen wou ik het wel echt vertellen. Omdat ik ook dacht: ik was toen eerst meisje, dus dan wou ik juist dat iedereen me ging zien als jongen. Dus daarom had ik toen mijn coming out. Tijdens de transitie. Ja, ja. Alleen nu, ja, als het niet te sprake komt, zeg ik het eigenlijk niet. Nee, hè? Nee, ik kan me heel goed voorstellen, want je bent een man. Precies. Ja. Dat is iets heel bijzonders. Ik ken dus Jimmy van heel lang geleden. Dus zat ik in een musical en Jimmy ook als meisje. Maar Jimmy speelde de rol van een jongen. Dus ik heb eigenlijk Jimmy altijd als een jongen gezien. Oh ja. Dus toen het allemaal gebeurde, was het voor mij helemaal geen verrassing. En ik zal je zeggen, Jimmy, ik weet niet eens meer je naam als meisje. Dat weet ik gewoon niet eens meer. Op een gegeven moment, dat was gewoon zo. Mm-hmm. Jimmy was Jimmy. En... Het evolueerde. Ja. Je hebt voor je voorstelling heb je een groep van 5 acteurs samengesteld. Vijf jonge mensen. Niet iedereen is een acteur, per definitie. Bijvoorbeeld Jimmy heeft bijvoorbeeld geen opleiding gehad. Mm-hmm. Joelle heeft een dansopleiding gehad. Eén iemand loopt stage. Eén iemand was afgestudeerd. En één iemand was net aan het afstuderen. Oh ja. En welke verhalen brengen zij mee? Kijk, iedereen is anders. Jimmy, het verhaal bijvoorbeeld van Jimmy is... we hebben eigenlijk heel veel mensen geïnterviewd. En uit die interviews hebben we gewoon 5 mensen gekozen. En daaruit hebben we Eden, Carlo en ik, de schrijver... gekeken naar welke verhalen komen bij elkaar... maar welke verhalen contrasteren ook met elkaar. Want het heeft, vind ik, niet echt zin om alleen maar een verhaal te vertellen... alleen maar over, kijk eens hoe we het allemaal samen goed hebben. Want dat is niet zo. Want binnen de queer community zijn er ook heel veel verschillen. Jimmy's verhaal is bijvoorbeeld... Wat mij heel erg fascineerde was... Jimmy's personage staat voor de eerste keer. De eerste keer naar een mannen-wc. De eerste keer een jongens... onderbroek kopen. Dus daar is heel erg bijvoorbeeld zijn personage op gebaseerd. En die van Jessica Mensink, die is heel erg gebaseerd op waarom moet het altijd gaan over die hokjes. Ik voelde me altijd gewoon een androgyn persoon en ineens moet ik gaan hebben over mijn pronouns. En dat soort dingen. Zij heeft het gevoel dat de maatschappij haar dwingt om zichzelf een label op te plakken. Ja, niet alleen... Ja, zie de queer community als een onderdeel van de maatschappij. Ja. Want binnen de queer community zijn we daar heel erg mee bezig. Maar niet iedereen binnen de queer community wil gewoon in een hokje gestopt worden. Maar anderen weer wel juist. Die vragen daarom. Die vragen juist, ik wil dat jij mijn pronouns op die manier uitspreekt. Het gaat heel erg over... Kijk, in het begin moet je dingen definiëren. Hè? Je moet iets definiëren zodat de ander begrijpt waar het over gaat. Dus ik begrijp die behoefte... heel erg, maar dan moet je je voorstellen dat we al een hele lange tijd bezig zijn met queer emancipatie uit een bepaalde hoek te komen. Dus dan voelt het voor bepaalde mensen dat ze weer gewoon terug worden gestopt ergens in. Dus maar het is een nieuwe ontwikkeling. Weet je, bijvoorbeeld non-binaire mensen komen nu meer naar buiten. Het zijn mensen die zich nog man, nog vrouw voelen. Die waren er altijd al. Die waren er altijd al. Ja. Ja. En wat is er nu anders dan? Ik ga even een link maken naar de voorstelling. In de voorstelling vertellen we een stukje... over een aantal stukjes geschiedenis. Mm-hmm. En als je de geschiedenis kent... dan weet je dat in landen zoals... of continenten zoals India, Afrika en dat soort dingen... daar waren non-binaire mensen, trans mensen... dat was de normaalste zaak van de wereld. Totdat... het geloof van buiten kwam. De kolonisten die kwamen van buiten. En die vonden dat het anders moest. En wat eigenlijk deze voorstelling laat zien... is dat die mensen waren er altijd al. En die zijn er nog steeds. En we zijn weer een soort van terug in de tijd. Onze plekken aan het bevechten. Terwijl we eigenlijk, als je kijkt naar de geschiedenis... daar hele, al een ruime plek daarin hadden. Ja, is het daarom ook belangrijk, deze voorstelling? Ja, als je kijkt naar het politieke klimaat op dit moment in het land... is het heel erg belangrijk. Ja. Ja, ik vind als iemand die blijkbaar onze minister-president gaat worden... dingen in de Kamer roept als... ja, vandaag ben je dit en morgen ben je een kameel en dat soort dingen... vind ik het echt een hele... kwalijke ontwikkeling waarin we zitten. En als ik kijk naar bijvoorbeeld onze Facebookpagina... mensen gaan er naartoe en dan denk ik... je komt nooit naar onze voorstellingen... en je gaat echt onze pagina's bezoeken om drek te uiten over... dat het misschien abnormaal is. Denk ik, weet je, en ik ga er niet op in. Het enige wat ik zeg is, dank je wel voor je reactie. Ik zie je graag bij de voorstelling. Kom even wat leren. Ja. Jimmy, waarom vind jij het belangrijk om mee te doen met de voorstelling... om jouw verhaal te vertellen in het theater? Ja, ook omdat de queer gemeenschap toch nog steeds heel veel te maken heeft... met dat mensen bijvoorbeeld verbaal vervelende dingen zeggen. Of alleen al als iemand zegt, nou weet je, ik ga je gewoon alsnog met hij aanspreken... terwijl je nu vraagt om zij te zeggen. Zoiets is gewoon super pijnlijk. En dan... ik snap niet waarom iemand dat zou doen. Nee, dus jij wil gewoon laten zien wie je bent eigenlijk. Ja, gewoon dat persoonlijke verhaal. Dat je kan verplaatsen in iemand en denkt... Oh, tuurlijk. Je bent ook gewoon een mens. En... Ja. En wat je hebt al gespeeld, hè, afgelopen zomer op Oerol. En de eerste twee try-outs zijn ook al achter de rug. Wat voor reacties krijg je nou vanuit het publiek op je verhaal? Best veel mensen moesten huilen. Op Oerol, ja. Ja? Ja, ja, ja. Ja. En er waren ook soms wel bijvoorbeeld trans mensen die specifiek naar mij toe kwamen. En dan zeiden van, oh ja, die dat verhaal juist herkende van voor het eerst staand mogen plassen. Oh ja. Ja, dus het verschilt echt welk verhaal ze zich in herkenden. Dat, ja. En iedereen is weer zo anders daarin. Ja, jullie hebben natuurlijk ook in de voorstelling over een safe space. Over een safe space gesproken. Theaterpubliek is natuurlijk, Remy, vaak heel erg open-minded. Dat zou je denken, dat zou je denken, maar dat is niet zo. Kijk, we hebben op Oerol echt nagesprekken gehad waarbij mensen... kijk, de voorstelling gaat ook heel erg over mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Welke positie neem jij in de wereld? En sommige mensen zien dat als een soort aanval en die zeggen dan bijvoorbeeld na de voorstelling... ja, maar ik ken ook homo-mensen. En dan denk ik, ja, hartstikke goed... Maar wat ga je doen als zo iemand bijvoorbeeld wordt lastiggevallen? En is het kennen van een homo of een trans of een non-binair persoon... is dat genoeg? En dat is wat deze voorstelling je heel erg op aanspreekt. Dus je komt het theater in, je denkt, ik ben open-minded, ik weet het allemaal. En we laten eigenlijk zien dat open-mindedheid... ook binnen de theatersector echt een beperking heeft. Ja, dat zeg je mooi. Met welk gevoel hoop je dan dat het publiek de zaal verlaat na de voorstelling? Wat ik eigenlijk net al zei, dat het gaat over welke positie neem je in na het zien van deze voorstelling. Dus dat ze zichzelf gaan bevragen, dat gevoel absoluut, hoop je? Absoluut. Kijk, een van de dingen die Sjoerd Elting op een gegeven moment zegt in de voorstelling is, als je hier deze zaal uitloopt en je ziet een van ons worden lastiggevallen, grijp je dan wel in? Ga je dan wel iets doen? Mm-hmm. Dus daar wil ik de mensen mee naar huis sturen. Als je naar huis gaat en je hebt ons gezien en we hebben het allemaal hartstikke mooi gedaan, is dat genoeg? Ja, en maar dan spreek je mensen echt specifiek aan op als er bijvoorbeeld sprake is van fysiek geweld of verbaal geweld. Ja. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk ook, denk ik, wil je verder dan dat gaan, toch? Je wil de vooruitgang. Zeker. In brede zin des woords. Je wil de vooruitgang, maar die vooruitgang is heel erg lastig. Die komt maar niet. We hebben een nummer in de voorstelling van Kate Bush, Running Up That Hill, gezongen door Melvin Aroma. En het moment waarop hij het refrein moet zingen, waarop hij de hill op moet rennen, heb ik dat nummer onthoofd. Dan, Melvin zingt fantastisch opera. Dus dan zingt hij een soort opera-achtig stuk. En dat gaat heel erg over dat we maar niet die heuvel over kunnen rennen. Het lukt ons maar niet om die verandering te maken met z'n allen. En weet je ook waardoor dat komt eigenlijk? Hebben jullie geprobeerd antwoord te formuleren op die vraag? Nou ja, de mens is heel cyclisch, wat we eigenlijk allemaal meemaken. Vaak hebben we een grote oorlog nodig om ons te laten zien dat we gewoon elkaar nodig hebben. En naarmate we steeds verder van de oorlog raken, in dit geval de Tweede Wereldoorlog, gaan we steeds meer... ik wil niet zeggen dat we fascistischer worden, maar worden we eigenlijk wat pessimistischer. Ja, conservatiever ook misschien wel? Ja, dan grijpen we vaak heel erg terug naar iets wat ons veiligheid geeft. En Jimmy, voel jij je dan in deze tijd met jouw verhaal op het podium extra kwetsbaar? Sinds bij Oerol eigenlijk viel het nog wel mee. Maar ik heb wel na de verkiezingsuitslag dat ik wel een beetje anders naar ben gaan kijken. Want ik denk, oh ja, er kunnen inderdaad dat soort gekken zoals die heel erg agressief opeens zouden kunnen zijn. Dat zou kunnen. Dat vind ik wel een gek idee. Ja, maar voel jij je wel veilig genoeg? Ja, anders had ik het niet gedaan. En op straat ziet iemand bij mij een man. Ik denk als ik een transvrouw was geweest of een transman die iets minder goed past, zeg maar, dat je eerder ziet dat iemand trans is, dat ik daar op straat wel meer bewust van zou zijn. Ja. Ja. Remy, jullie voeren als theatergezelschap ook gesprekken, hè, met ministeries. Waarom doen jullie dat? omdat daar de verandering plaats moet vinden. Dus omdat er gewoon bij ministeries mensen zijn die wetten maken. En ik vind dat als je iets maakt, ook met deze voorstelling, ik ben zelf geen transman, ik ben zelf niet non-binair. Als je iets maakt over mensen, dan moet je het met de mensen doen. En wij willen heel erg gewoon ministeries koppelen aan de mensen. Want als je wetten moet maken, bijvoorbeeld zo'n transgenderwet, dan moet je met de mensen praten. Want dan weet je waar je een wet over maakt. Ja, en jij zorgt er dus voor dat je de mensen levert om daar toch onder mee te praten. Ik lever ze met alle liefde. Ja. Jimmy, jij staat natuurlijk met een persoonlijk kwetsbaar verhaal voor het eerst als een van de hoofdrollen in het theaterstuk. Je zou kunnen zeggen, ja, na dit avontuur kun je echt alles hebben. Toch? Wie weet. Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Jullie voorstelling, de gendermonologen of gendermonologen, afhankelijk van welke leeftijd je hebt, ja, gaat volgende week woensdag in première. En is daarna tot en met eind maart door het hele land te zien. Remy Sambo en Jimmy Heijgelaar, heel erg bedankt voor dit gesprek. Dank je wel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Brigitte van der Kroft. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, een beetje zenuwachtig. Ja, ja. Toch wel? Ja. Nou, ik zal eerst even langzaam inleiden. Je bent 57. Ja. Je werkt als arboarts. Ja. Je bent vrijwilliger ook nog voor het filmhuis. Ja. En je houdt van wandelen en reizen. Ja. Je bent net terug uit Zwitserland. Je volgt een vogelkijkcursus. Klopt. Daar sla ik op aan. Wil het een beetje vlotten? Kun je ze een beetje uit elkaar houden? Nou, het is oefenen. Hè? Het is vooral heel erg oefenen. Maar overal waar ik vogels zie, daar op. En soms dan rijd ik op een weg waar je niet zomaar kan stoppen. En dan, ja, dan stop ik toch niet. Maar dan heb ik wel zoiets, oh, balen. Want ja? Dan zag ik iets interessants. Heb je ook altijd een verrekijkertje ergens in je binnenzak zitten? Ja, ja, grappig. Ja, ja, leuk. Heel goed. Leuk om te horen. Brigitte, even kijken. Als het lukt nieuwskenner van de week te worden, win je natuurlijk €100. De hoogste score tot nu toe was die van gisteren. 30 punten neergezet door Harry Weijermars uit Diepenheim. Ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Zo goed als? Ja, dan gaan we beginnen. Veel plezier. Een probleem. Een groot probleem. Een serieus probleem. Het zou zomaar kunnen dat er iets gewijzigd gaat worden in de pensioenwet. Ja, dat is gewoon een heel groot probleem voor de formatie. Dat wij in ons programma hebben staan dat wij vinden eigenlijk dat dat teruggedraaid moet worden. Om als Kamer tegen die pensioensector te zeggen, even pas op de plaats, even geen geld uitgeven. Als de pensioenfondsen ook maar iets van de maatschappelijke en politieke antenne hebben. Het enige wat we weten is na dagen en dagen en weken praten dat er een groot probleem is. Ja. Na de spreidingswet doemt er mogelijk een nieuw probleem op voor de vier formerende partijen. 3 van de 4 willen de nieuwe pensioenwet herzien, zo werd gisteren duidelijk in een Kamerdebat. Vraag 1. Welke partij wil als enige van de 4 onderhandelende partijen niet tornen aan de nieuwe pensioenwet? De VVD? Ja. De nieuwe pensioenwet ging vorig jaar na jaren van onderhandelingen in. De VVD is tegen het wijzigen ervan, maar het zou niet een breekpunt in de onderhandelingen zijn, zei Kamerlid Aartsen. Vraag 2 dan. Het debat was aangevraagd door NSC. Die partij heeft grote bedenkingen bij de huidige wet en wil wijzigingen doorvoeren. Welke minister heeft gezegd dat ze dat niet van plan is? Pas. Carola Schouten. Volgens haar zou het een onbehoorlijk bestuur getuigen om de wet nu alweer te veranderen. Vraag 3, luister hier even naar. In de Rotterdamse haven is het afgelopen jaar ongeveer 1500 kilo minder cocaïne onderschept. Maar landelijk gezien is er juist meer gevonden. Ik heb mijn tas op het hek gezet, sprong eroverheen. Ik ben gewoon gepakt voor wat ik gedaan heb. In de Rotterdamse haven zijn er ook veel meer drugsuithalers opgepakt dan het jaar daarvoor. Vorig jaar is in de Belgische en Nederlandse zeehavens een record aan cocaïne onderschept. De vraag is, in totaal werd er ruim hoeveel kilo in beslag genomen? 60.000. 173.000. Volgens het Openbaar Ministerie heeft die cocaïne een straatprijs van bijna €13 miljard. Dat is nog eens een bedrag. Vraag 4 dan. Voor wat betreft de Nederlandse havens valt het op dat in Rotterdam minder drugs werd onderschept dan het jaar daarvoor. In welke Nederlandse haven werd juist meer cocaïne in beslag genomen? Amsterdam. Vlissingen. Daar steeg het aantal in beslag genomen kilo's cocaïne van zo'n 4.000 naar 11.000 kilo vorig jaar. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. En je bent eigenlijk vooral heel veel aan het kijken, aan het luisteren of de concentratie voor die wedstrijden of die er is. Wie is dit? Peter Bos. Ja, trainer van PSV, dat gisteren in het bekertoernooi FC Twente met 3-1 versloeg en zich daarmee plaatste voor de achtste finales. Dan is het nu tijd om een extra puntje te scoren. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. De makkelijke vraag levert 1 punt op als die goed is en de moeilijke 2. Wat wordt het? Doe maar de moeilijke. De moeilijke. Ondertussen versterkt Ajax zich vandaag met de 81-voudige Engelse international Jordan Henderson. Die tekent vandaag een contract voor naar verluidt hoeveel jaar? 2,5. Ja. Dat is goed, dat melden onder andere de NOS en de Telegraaf. Hij moet er nog eventjes een medische keuring ondergaan. Hè? Bij de volgende vraag kunt u maximaal 4 punten verdienen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Zeg stop als u het denkt te weten, maar doe het niet te vroeg. We gaan beginnen. 4. Ik kreeg gisteren de volle laag. 3. Maar dat nieuws raakte niet ondergesneeuwd. 2. Mijn wegen slipten dicht en scholen werden gesloten. Limburg. Voor 1 punt had ik nog, ook vandaag heb ik veel last van de zware sneeuwval. Dan komen we uit bij Limburg. Ja, ik kreeg gisteren de volle laag. Er viel toen tot 25 centimeter sneeuw. Hè. Maar het nieuws raakte niet ondergesneeuwd. Nou, er was veel overlast en er was ook veel aandacht voor. Eens even kijken, Brigitte. 6 punten tot nu toe. Dat betekent 6 vragen goed beantwoorden in het kanon om aan kop te gaan. Ja? Ja. Hoe valt dat? Dat is mogelijk. De Nationale Nieuwsquiz. Het aantal mensen met wat voor uitkering is met 8% gegroeid? WW. Ja, op welke Nederlandse tennisser heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open? Ja. Welk land heeft een luchtaanval op Iran uitgevoerd? Pakistan. Ja. Het kabinet mag van de Europese rechter informatie over de aanloop naar welke ramp geheim houden? Avicja. MH17. Oh. Naast prinses Kate ondergaat ook welke andere Britse Charles. Royal deze week een operatie? Charles. Ja, welk bedrijf moet van de provincie Noord-Holland en enkele gemeenten meer milieumaatregelen nemen? Tata Steel. Ja, volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn passagiers in welk Rotterdams vervoermiddel niet veilig? De watertaxi. Ja, Pascal Jansen is ontslagen als trainer bij welke club? AZ. Ja. Een klant klaagde Action aan omdat er wat voor beeld uit het schap op zijn hoofd viel. Boeddha-beeld. Dat is ook goed, dat was de hintsvraag. Het Europees Parlement wil het dagelijks bestuur van de EU voor de rechter slepen vanwege het vrijgeven van subsidie aan welk land? Iran. Hongarije. Welk clubicoon van Ajax is overleden? Müller. Ja. Welke groep werkenden heeft volgens de rechter hoeft niet te worden gecompenseerd voor financiële schade die ze opliep tijdens de coronacrisis? Derde landers? ZZP'ers zijn dat. Ja. Maar niet getreurd hoor. Je had 9 vragen goed, 54 punten. Brigitte van der Krof, die gaat aan kop. Nou, leuk. Toch? Even met een lekker gevoel de vrijdag in. Ja, spannend. Toch? Nou, fijn dat je er wilde zijn. Ja. Dankjewel voor je komst. Ook dank spraakmaker Remy Sambo en Jimmy Heigelaar, acteur. Fijn dat je hier ook wilde zijn. En Jaap Kooijman natuurlijk ook. Dank voor jouw komst. En zo meteen hier op NPO Radio 1. Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. 8 regels kwamen er gisteren uit de pen van Ronald Plasterk. De informateur inmiddels. Naar klachten van Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Namelijk, hoe zit dat nou met de volgordelijkheid van de opdracht die Ronald Plasterk heeft gekregen bij die formatie? Eerst de grondwet, dan pas de andere onderwerpen. Houdt hij zich daar aan? De vraag is, zijn die 8 regels genoeg voor Frans Timmermans? Ik ga met hem praten, zo is Sven op 1. Dat zometeen. We gaan er internationaal met Dorot Megens. Dit was een programma van KRO en CRV.